Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala'nın öğrettiği ilimlerden ve Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem bizlere tebliğ ettiği vahiylerden dünya ve ahiret saadetini kazanmak için buraya dinlemeye geldiniz. İyi niyetle geldiniz. Allah için geldiniz. Amel etmek için geldiniz. Ve inşallah kazanarak, günahlarımız affolarak, hayırlı muratlarımıza nail olarak, korktuklarımızdan emin olarak Rabbim dağılmayı nasip eylesin. Amin. Zamanımız mahrumiyet zamanıdır. Maalesef ilim vasıtaları çoğalmış. Radyolar, televizyonlar, internetler ilim sebeplerini çoğaltmış. Eskiden bir insan bir mesele öğrenmek için bazı kere köyden şehre geliyor, günlerce yol yürüyor. Bazı talebeler hoca bulmak için aylarca yol gidiyor. Gurbetlerine sıkıntılar çekiyor. Bunlar kitaplarda da yazıyor. Yakın zamana kadar bizlerin de başına gelmiş şeyler. Ama şimdi insanlar bu sohbetlere hemen bir tık kadar yakın ve canlı yayınlarla seyrediyor. Kaçırırsa efendim sonradan izleme imkanı buluyor. Fakat mesele nedir? Mesele azimler yok oluyor. İrade, istek, hırs ve düşkünlük yok oluyor. Çünkü bir şey çok olursa, bol olursa kıymeti az oluyor. Kıymetsiz oluyor. Bakıyorum, okuyorum. Evvelce bir sohbet için, bir ilim meclisinde hazır olmak için insanlar ne fedakarlıklar ile toplaşıyorlar, bir araya geliyorlarmış. Fakat ne kadar fayda fazla oluyor, ne kadar istifade büyük oluyor. Şimdi televizyonlarda her gün sohbet, her akşam sohbet, isteyen istediği vakit sohbet dinleyebiliyor. Amel seviyesi düşük. İhlası bilmiyorum. İhlas Allah'ın bir sırrıdır. Kullarından dilediğine verir. Kim ihlaslı, kim ihlassız onu biliyor. Ama zahirde gördüğümüz kadarıyla İslamiyet'in de biraz nesl-i nema bulması, Müslümanların sayılarının çoğalması, İslam'a bir yöneliş ve teveccüh bu son 10 sene, 20 senede çok oldu. 28 Şubat bu işin kökünü kazımak için yapıldı ama 1000 senede sürecek dendi ve lakin Allah Teala onları tarumar etti. Rabbim fazl-ı keremiyle Müslümanlara izzet verdi, devlet verdi, Müslümanlara şeref verdi, heybet verdi. Yeniden bu iş eskisinden ziyade parladı gitti. Yoksa bu kadar da belki el insan harisu imamun ya. İnsan yasak olduğu şeye düşkün olur. Bir şey çok bol olursa, serbest olursa bakanı, ederi, müşterisi az olur. Yasak dediğim vakitte neymiş acaba falan derken insanlar buna düşkün olur. Biz şimdi alenen sohbet ediyoruz. Lale Gül TV uydudan yan yapıyor. Bütün dünyaya yapıyor. Çin'e kadar yayınımız gidiyor elhamdülillah. Bütün sohbetleri oradan yapıyoruz. Perşembeleri canlı sohbet yapıyoruz. Pazartesi terhi muterip hadis-i şerif dersleri yapıyoruz. Çarşambaları akşam 8.30'da. Hep akşam 8.30. 8'den sonra. Mektubat-ı Şerife'den, İmam Rabbani Hazretlerinden itikat mektupları okuyoruz. Cuma akşamları yani bu gece yine 8.30'da Şifa-ı Şerif okuyoruz. Televizyon oldu, medrese gibi. Bu imkanlar arttı. Ama amel eden ne kadar? Heves eden ne kadar? Yine müşterisi var bu işin. Heves edeni var ama evvelce oradan kovuluyorduk. Buradan dışlanıyorduk. Camileri kapattıklarını biliyorum. Bursa'da Molla Arap Camisi'ne akşam namazından evvel kilitlediler. Yahu niye kilitlediler? Bütün cemaat doldu kapıya. Namaza girerseler çıkmazlar, sohbet yaparlar demiş Müftü Efendi o zaman. Camiyi kilitledi, akşam yatsıyı kılamadım bile. Bunları yaşadık. Oradan oraya, oradan oraya. Ben 80 öncesinde vaaza başladım. 12 yaşında başladım. 78, 79 internette benim sitemde 79 senesinde 14 yaşındaki sohbetim var. Bir icazette konuşuyorum Rize Zalendik'te. Geldiğimiz nokta hemen hemen 40 sene. Hicri hesapla 40'ı devirdi. 40 senedir bu sohbetleri yapıyoruz. Hakikaten zor yerlerde de konuştuk. Zor günlerde de konuştuk. İhtilallerde konuştuk. Sonra 28 Şubat'ta neler çektik? Hapse giren yine ben oldum. Evet, deprem bazı ile ilgili. İnsanlar çadırlara çıkmışlar. Ne olacak, ne bitecek bekliyorlar. Bir daha sallanacak, bir daha sallanacak derken korku içerisindeler. O korkunun tesiriyle bizim yaptığımız sohbet, Avrupa'da yaptığımız sohbet kasetleri çoğaltmışlar. Nasıl çoğaltmışlar? Bütün çadırlarda onları dinliyorlar. Bütün çadırlarda. İzmir, Adapazarı, Gölcük, İstanbul. Fakat ilginç. İnsanlar korkunca tabii camide namazda saflar artmaya başladı. Hidayete dönenler başladı. Namaza başlayanlar arttı. Şimdi bakıyorum, birçok insana soruyorum. Diyor ki ben deprem vaazından dönüş yaptım. Sen dönüş yaptın ama biz de kotesi boyladık. Bu işler bedelsiz olmuyor. Bu işler bedava olmuyor. Doğruları söylemeden olmuyor. Koşak soğutarak herkese sen de iyisin, sen de doğrusun diyerek batıl eline hak gibi göstermekle olmuyor. Hakkı söyleyerek bir yere varacağız. İşte 6-7 seneler evvel İbrahim Hocam çağırdı. 35 sene belki var. 30-35 sene evvel geldim. İlk Karahanlı'da Cuma'da hutbe okuduk. Oradan geldik burada. Hocamın camisinde bir sohbet oldu. Sonra bir 6-7 sene evvel bir salonda hocam topladı yine milleti. Orada sohbet oldu. Yine orada damardan girdik. Nasırlara bastık. Denizli'de dinler arası diyaloğun zararlarını söyledik. Uyanık olalım, agah olalım. Dış güçlerle irtibatlı olan insanlardan uzak olalım. Bunlardan zarar göreceğiz dedik. Anlayan anladı, anlamayan yanladı. Bela gelince herkese vurdu. Ama bunu Allah için, din için, dinler arası diyaloğun şirk olduğunu hususunda baştan hareket edilseydi bu zararlar bu kadar büyümeydi. Ondan sonra üç vasiyetin namında sohbet yap. Bu üç vasiyetin kitap oldu. Bu kitap her tarafta mevcut. Ben bu son hapse girdiğim zaman hatta sol görüşlü birisi geldi, avukat. Ben dedi sol görüşlüyüm. Sizin şeylerinizi kabul etmiyorum yani tezlerinizi veya itikatlarınızı. Fakat bu üç vasiyetin kitabından çok etkilendim dedi. Nereden bulmuş, nereden okumuş son görüşlü bir insan o kitabı? Sırf kalktım dedi, nereden işte uzak bir vilayetten geldim seni ziyarete. Ya dedim beni Müslümanlar ziyarete gelmeye korkuyor, sen nasıl geldin dedi. Müslümanların yurdu kopuyor, kimse gelmiyor. Gelmiş. Bu üç vasiyetimde dedik, Şia tehlikesi var. Türkiye'yi karıştırmak isterler, iç savaş çıkartmak isterler. Bunlar takıya yaparlar, sahabe-i kirama hakaret ederler vesaire. Yazdık, yazdık, sohbet edin. Ne alakası var dediler. O zamanlar geldi İran Suriye'ye girdi. Ehl-i Sünnet'i kesiyor. Bayırbucak Türkmenlerine de Ruslarla birleşti. Türkmen Dağı'nı aşıyor. PYD'ye Türk Devleti kurdurup Siyonistlere, Yahudilere Türkiye'yi böldürme projesi şimdi İran devreye soktu. E bunu şimdi değil, önceden anlamak lazımdı. Ondan sonra dedik, ya bunlar hep, niye ben diyorum yani? Niye birileri daha burada bana ortak olmuyor? Vehhabi tehlikesinden bahsettik, yine üç vasiyetimin. Biri diyalogtur, biri şiadır, biri Vehhabidir. Türkiye'yi bekleyen, ben ölürüm kalırım, buralara dikkat edin dedik. Vehhabi tehlikesi de ne yaptı? Ya bize ne, Vehhabiden bize bir şey olmaz falan derken, bunlar bizi ne alakadar ediyor, Türkiye'de Vehhabi ne arar derken, işte seneler geçti, IŞİD denen bela çıktı. Bu Vehhabilerin uzantısıdır. Harici zihniyetidir. Bu zihniyetin yanlışları vesairesi, tabi bunlarla çok uzun senedir bir mücadele var. Bu IŞİD'in adı yeni çıktı. Yoksa bunlar 80'li yıllarda Türkiye Darülhakdir'den başladılar, cuma namazı kılınmazdan başladılar, faizden başladılar. Birçok olay çıktı. O zamandır bunlarla mücadele edildi. Sonra geldi uzantısı IŞİD olarak tezahür etti. Tabii ki bunu Amerika kurdurdu, İngiltere kurdurdu, Siyonist, Yahudi kurdurdu. Bu belli bir şey. Ve lakin bizim milletimiz cahil bırakıldı. Hak söylenmedi, doğru anlatılmadı. Bu sefer Türkiye'den de binlerce insan İslam adına cihat diye oraya katılmaya kalktı. Yine Allah'ın izniyle bu fakir en baştan bu tehlikeye hiç kimse itibar etmezken hadis-i şerifte buyruluyor. Bunlar çıkacak. Tatibu Şam, Şam'da dolaşacak. Ve Tefsel İrak, Irak'ı kaplayacak. İsimleri, künyeleri olacak. Hiçbirinin ismi yok. Hep Ebu Fulan, Ebu Fulan. Esma'umun künâ ve nisbetumul kura. Nispetleri babalarına olmayacak. Yusuf oğlu Ahmet demiyor. Yani diyor, Bağdadi, Makdisi, Irak'ı, Şamil diyor. Bunların hepsini beyan ettik. Teke tek programında. Seneler evvel. La yubbehu lehum. Baştan onlara hiç itibar edilmeyecek. Biz dediğimiz zaman da bunlar kim ya? Bırak Şam devletleri. Bunlar ne konuşuyorsunuz? Milleti ne ürkütüyorsunuz? Hurafelerle falan dediler. Sonra hadis-i şeriflerde beyan edildiği gibi fitne büyüdü. Şimdi bütün Orta Doğu'yu kapladı. Bizim içimize kadar bombalar Ankara'nın göbeğinde patladı. Onun için Müslüman uyanık olması lazım. Sohbetler, ilim meclisine iştirak etmesi lazım. Hoca efendiler, memleketin sorunlarıyla ilgilenmesi lazım. Dünyadaki İslam alemindeki Müslümanların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım. Bir cemaat, bir oluşum çıktığı zaman bunlar ehli sünnet midir, değil midir, Şii midir, Vehhabi midir, bunları bilmesi lazım. Lider geçinenler, vakıf başkanları, dernek başkanları, önder kişilikler, bunları bilmedikleri zaman zarar görürler. Bu zarar kendilerine sınırlı kalmaz. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda dört şeyden sığınır. Sahih-i Müslim hadisinde geçer. Ve bu dört şeyden sığınmamızı da bize emreder. Te'avvezu billahi min erba'in. Dört şeyden Allah'a sığınır. Arapçasını bilmek lazım. Selam vermeden evvel Rabbena atina azan işte Rabbena zilliden sonra bu duayı mutlaka okumak lazım. Allah'ım ya'udu bike min azab cehennem ve a'udu bike min azab kabr ve a'udu bike min fitnetil mesihid deccal ve a'udu bike min fitnetil mahya vel memat. Bazı rivayetlerde ve a'udu bike min el me'sem vel mehram da var. Bu hadis-i şerife göre cehennem azabından sığınıyorum. Kabir azabından sığınıyorum. Bakın Türkiye'de öyle ilahiyatçılar var, hoca geçinen, işte Mehmet okuyan gibi adamlar televizyonda cirit atıyor. Sakın onu çağırmayın buraya. Şimdiden söyleyeyim. Kabir azabını inkar eder. Hadis-i şerifleri inkar eder. Birçok şeyleri inkar eder. Dikkat edeceksin. Adam profesör diye her profesör dinlenmez. Doçent diye dinlenmez. Ehli sünnetse dinlenir. Ehli sünnet olmayan adamları konuşturmayın. Ve dinlemeyin. helak olursunuz, helak edersiniz. Kabir azabını inkar demek, mütevatir bir konuyu inkar demektir. Bütün hadis-i şeriflerde sabittir ve Kainat'ın Efendisi kendisi sallallahu aleyhi ve sellem devamlı kabir azabından sığınmış. 5 vakit namazında sığınmıştır. Nasıl yok? Şimdi kabir azabı ruhanidir. Bazen bedene de sirat eder. Mezarı açar bakarsın, adam yanmış görürsün. Bu nadirdir. İbret için olabilir. Yoksa bu ruha olduğu için kabirde ses bekleme. Adam ne yapmış? Bu kabir azabı, sual cevap diyorlar. Hocalar Münker Nekir sualinden bahsediyorlar. Var mıdır, yok mudur? Ben bu işi keşfedeceğim. Nasıl? Bir cenazesi olmuş, ondan sonra da kaseti kurmuş, teybe koymuş, ona göre de düğmeye basmış, kefenin yanına da koymuş, sonra kapatmışlar cenaze mezarı cemaatler. O birkaç saat sonra açmış, teybi kaseti basmış düğmeye, Münker Nekir'in sesini duyacak. Enayiye bak. Bir de bakmış, ses yok. Ya demiş, bu kabir sual, cevap, azap hiçbir şey yok. Bu hocalar bizi kandırdılar. Ya sen burada kaset doldurup da iyi bir satış mı yapacaktın zannediyorsun ya? Münker Nekir'in sesini doldurdum, internete atacağım. Senin kulağının duyacağı şekilde olur mu bu? Ruh var, beden var. Ölmek demek ruh bedenden ayrılmak demektir. Ruh ölmez. Bu sual cevap ruha oluyor. Azap ruha oluyor. Ruha olursa bana ne? Ne demek bana ne? Sen rüya görüyorsun. Hanımla beraber yatıyorsun. Ondan sonra seni çukurlardan, uçurumlardan atıyorlar. Seni boğazlıyorlar, seni yakıyorlar. Sen kanter içinde öyle bir uyanıyorsun ki hatta bir bağırıyorsun. Hanım da diyor, ne oluyor adam, kendine gel ya. Ya bu beni uçurumdan attılar. Yok ya, sen yatakta yatıyorsun, bir şey yok. Peki acı duyuyor musun? Duyuyorsun. Azap çekiyor musun? Çekiyorsun. Böyle rüyalar var. İnsan uyanmasa helak olacak. Mevla uyandırıyor da kurtuluyorsun. Ruh o kadar ızdırap çekiyor. Sonra cesetler haşr olacak. Bedenle ruh çiftleşecek. Ve de nüfusu cüvvecek. Ruhlar bedenle birleşecek. Ahirette azap varsa Allah cümlemizi muhafaza etsin. Hem bedene hem ruha birlikte olacak. Şimdi kabir azabından sığının buyuruyor. Cehennem azabından sığının buyuruyor. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sığının buyuruyor. Deccal'ın, Mesih Deccal'ın fitnesinden sığının buyuruyor. Şimdi biz, ya biz dünyanın daha tam sonuna gelmedik. Ahir zamandayız ama ahir zamanın da beter zamanı gelecek. Allah şerlerinden muhafaza etsin. O zaman da Deccal çıkacak. Bu kesindir. Deccal hadis-i şeriflerde mütevatir, hadis-i şeriflerde sabit. İsa aleyhisselam inecek. Bu yenseyensin fikum ibn-i Meryem hakem ve muksifa. Adil bir hakem olarak Meryem'in oğlu yakında aranıza inecek. Bu hadis-i şerif Bukhari'de de var, Müslim'de de var. İmam Keşmiri et-tasrih bima tevatara fi nuzulil mesih, Mesih İsa aleyhisselamın ineceğine dair canlı vaziyette duruyor. İnne İsa lem yemut ve inne raci'un ileykum kable yevmil kıyame. Taberi hadisinde geçer. İsa ölmemiştir, kıyametten evvel size rücu edecek, dönecek. İslam'ı hakim kılacak, haçı kıracak, hınzırları katledecek, cizyeyi kaldıracak. Onun zamanında ve ettehidül millel kulla, bütün dinler, din mensupları İslam'da birleşecek, dünyada bir kafir kalmayacak. Biz o günleri göremeyeceğiz gibi anlaşılıyor. Çünkü bir zaman daha var. İnna deddîle yedhul âlem var, hul âleyleyn ve nâ. Bu dini mübin İslam, gecenin girdiği her yere girecek, gündüzün girdiği her yere girecek. Şimdi de giriyor yayınlarla vesaire ama tam eve ocağa girecek, dünyada kafir kalmayacak. O günler ileridedir. Ondan evvel Hazreti Mehdi'nin kurucu var ve biat alması var. Hazreti Mehdi Mescid-i Aksa'da imam olacak. Keyfe entüm İdâ nezele fîkum ibn-i Meryem ve imamukum minkum. Meryem'in oğlu aranıza inince ümmetimin hali nice olacak? Ama imamınız sizden olacak. Ne demek? Hazreti İsa Aleyhisselam'a bile namazı kim kıldıracak? Bu ümmetin ferdi olan Hazreti Mehdi kıldıracak. Bunların hepsi sahihtir ve mütevatirdir ve inanılması icap eder. Hele ki İsa Aleyhisselam'ın ineceği kesin. İmam Alusi diyor ki, ulema ittifak etmiştir, bir adam İsa Aleyhisselam inmeyecek, hayatta değil, nazil olmayacak derse, bunun kafir olduğu hususunda ittifak olduğunu İmam Alusi zikrediyor. Ama bugün birçok ilahiyatçı bunu inkar ediyor. Diyor ki İsa gökte nasıl yaşıyor diyor. Niye diyor? Atmosferde diyor oksijen yok. Şimdi bir adam profesör oluyor, ilahiyatçı oluyor, Diyanet Reisi yapmış, bu yaşa gelmiş, Allah'ın kudretini sorguluyor. Allah bir adamı yaşatmak isterse oksijensiz yaşatamıyor demek istiyor. Atmosferde de oksijen olmadığından İsa nasıl yaşasın diyor. Hadis-i şerif sahih hadiste hayatta olduğunu söylüyor. Bu da diyor havasız yaşayamaz diyor. E şimdi bu kafayla, bu mantıkla nereye gideceğiz? Gayba iman kalmamış, vahye iman kalmamış. Sahih hadisler sorgulanmaya başlanmış. İş Kur'an'a kadar gelmiş. Kur'an-ı Kerim de sorgulanıyor. Birçok ayet yoruma muhtaç deniyor. Güne uydurmak lazım diyor. Nasıl güne uyduracaksın? Sen Kur'an'a uyacaksın. Kur'an'ı nasıl kendine uyduracaksın? Deccal zaten kendilerine göre çevirmişler kendi işlerine göre. O diyor şu Deccal'dı geçti, bu diyor şu Deccal'dı. O diyor şu benim şeyhim Mehdi, o diyor benim hocam Mehdi. Ya hadislerde bunların tespitleri var. Kaşına, gözüne kadar, kirpiğine kadar hıyyesi var, şekli var, şemaili var. Bunlar nasıl geçiştiriliyor? Deccal fitnesi o kadar büyütülmüş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Adem aleyhisselamdan kıyamet kopana kadar Deccal'dan büyük bir fitne çıkmamıştır. Deccal insandır. Deccal Yahudilerdendir. Alnında kefere yazacak, harfler okunacak. Allah ona öyle bir istidraçlar verecek, hatta adamı öldürüp diriltecek. Bunu görenlerin hepsi ona Allah diye tapacak. Ama şimdi bu tehlike önümüzdedir. Bilmiyoruz çocuğumuz, çocuğumuzun çocuğu ne zamana bu kavuşacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Deccal'ı gören فَلْيَقْرَ عَلِي فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ Kehf suresinin başındaki 10 ayeti okusun. Deccal bütün dünyayı kavursa 10 ayeti bilip okuyana tesir edemez. Elhamdülillah enzela aleyh kitaptan ala abdil kitab ve lem ecalim ivecadan başlıyorsun. Baş edaya kadar gidiyorsun. 10 ayet okusan bütün dünyanın güçleri Deccal'ın elinde her tarafı kırıp geçiriyor. Sen ona bu 10 ayeti okusan yapsan Deccal sana işlemiyor mesela. E sen bu tedbirden haberin yok. Çocuğuna da öğretmiyorsun bunu. Neden? Çünkü Deccal, televizyon Deccal, internet Deccal, bilmem ne Deccal. Uyduracaksın ya bir şeyler. Kendini avutuyorsun. Şimdi önümüzde tehlikeler var. Önümüzdeki günlerde tehlikeler büyüyebilir. Mercidabuk'ta büyük savaş var. Amik Ovası'nda büyük savaş var. Ne yapalım şu hatta denizler Rum bile ama Rumlar yani bu Haçlılar artık Amerika'sı, İngiltere'si, Avrupa'sı hepsi Amik Ovası'na inmeden kıyamet kopmaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. 12 sancakla inecekler. Bunların hepsini beyan ediyor. Adetlerini veriyor, sayılarını veriyor. Şimdi bunlara göz yummak, bunları duymamak, bunlardan bize ne demek caiz olsaydı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazda Deccal'dan sığınır mıydı? 1400 sene evvel Deccal'dan sığınıyor. Sahabe sığınıyor, bütün ulema-i evliya sığınıyor. Biz Deccal'ın eşiğine geldik, çıktı çıkacak arefesindeyiz. Biz Deccal nedir bilmiyoruz. Allah'ın yavrucu gibi fitnetil Mesih-i Deccal demiş değiliz. Sifra bile yok. Çünkü neden? İşte bu da gösteriyor ki kıyamet yaklaşıyor ki sen de Deccal nedir hiç düşünmüyorsun. İbn-i Mace hadisinde diyor ki kıyamete yakın imamlar kürsülerde, mihraplarda hiç Deccal fitnesinden bahsetmeyecek diyor. Bak kıyamet yaklaştığı zaman 14 asırdır okunan ayetler ve hadisler okunmayacak. Ve şimdi bu dönemde ahir zamanda şöyle fitneler olacak. Müslümanlar uyanalım, uyandıralım birbirimizi diye bir hutbe duydunuz mu? Duyamazsınız. Çöp toplama haftası var. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım var. Değil mi? Yeşilleri koruyalım, güzel şeyler. Ama biraz da ahir zamana doğru gidiyoruz. Bu milletin başına ne belalar açılabilir, ne tehlikeler gelebilir. Yahu yakın fitneleri bile duyurmuyorlar ki uzak fitneleri söylesinler. Abi fitnesi, dünyayı sarmış IŞİD belası, hiç millet uyarılmadı önce. Bizim gençlerimiz kalktı cihat diye gitme. Kaç binlerce genç Allah'ın izniyle bu fakirin bu hadisleri okumalarıyla vazgeçtiler elhamdülillah. Vazgeçtiler. Ama bunlar genel manada birlikte yapılmalı değil mi? Şimdi biz tabii ki Hazreti Ali Efendimiz'in şehadetinden bahsedelim. Tabii ki Hazreti Ömer Efendimiz'in şehadetinden bahsedelim. Efendim Ammar bin Yasir'i anlatalım. Değil mi? Sümeyye ile Yasir radıyallahu anhuma'yı anlatalım. Bu kıssalar önemlidir. Ama biz sadece kıssadan hisselerle, geçmişte yaşanmışlarla bu milleti meşgul edersek, bugün dünyada neler oluyor? Dibimizde Kürdistan kuruluyor. Bu bir Yahudi projesidir. PYD. Burada Türk devleti, hükümeti ne kadar mücadele veriyor? Şimdi burada bu PKK sorunu değil, Kürt sorunu değil, burada gavurluk sorunu, Ermeni ve Yahudi sorunu oldu. Arz-ı Mevut meselesi, bizim memleketimizden 10-15 vilayeti Yahudi'nin Kürdistan kurup ona ilhak edip sonra kendisinin oraları yönetmesi, efendim IŞİD'in harici mezhebinden olduğu, cehennem köpeklerinden olduğu, ehli sünnet olmadığı vesaire. Şia'nın ehli sünnet düşmanı olduğu, ne zaman ehli sünnetle bir savaş olsa gavurlarla beraber olup ehli sünneti keseceği, bu kadar dünyada mesele var. Ayağımıza ağzımıza geldi zaten. 3-5 sene evvel ben bunları anlatıyordum. Ne alakası var? Şey yapmayalım işte, hepimiz Müslümanız. Ya hepimiz Müslümanız. Biz İran'ın nükleer projesi olduğu zaman Türk devleti, hükümeti onları savundu mu? Savundu. Bütün Avrupa'yı karşısına aldı. Dedi ki bunlara niye ambargo koyuyorsunuz? Çünkü bizim hükümet ne yapmadı devlet? Mezhepçilik yapmadı. Ama onlar mezhepçilik yaptı mı? Yaptı. Rusya'yla, Çin'le beraber oldu. Şimdi ehl-i sünneti kıtır kıtır kesiyorlar. Doğruyorlar. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Şiiyim diyor, Müslümanım diyor. Camileri mi yapıyor ehl-i sünneti? Hüsam-ı Rıfa Hazretleri ne anlatıyor? Kadir Gecesi'de bizim camiyi bastılar diyor. Halep'te bütün çoluğu çocuğu kestiler. Lebbeyk ya Hüseyin diye alınlarına yazdılar. Hazreti Hüseyin'in intikamını alıyoruz diyor. Hazreti Hüseyin ehli sünnet kesmedi ki. Ehli sünnet bundan razı değil ki yani. Yezid'in yaptığı pislikleri Frenk yavru yapmamış diyor İmam-ı Rabbani. Ehli sünnetin imamı. Biz Yezid'i tutmuyoruz ki. Biz Ziyad'ı tutmuyoruz ki. Allah onlara müstahak oldukları belalarla azap eylesin diyoruz. Bizim ne işimiz var Yezid'de? Sen hala bugün Müslüman ehli sünnet insanların çoluğun çocuğunu kesip de doğrayıp da Hazreti Hüseyin intikamını alıyoruz politikasını nasıl güdersin? Bu İslam'dan neresine sığar? Ama bunlar millete anlatılmadı. Türkiye'den de insanlar, İran'da İslam devrimi olmuş, bilmem ne olmuş işte Hümeyni'nin sarığı var, sakalı var. Seni aldatmasın. Bak biz Lale Gül dergisinin bu sayısında, bizim bu ayki sayısında bu adamların itikatlarını kaynaklarından verdim. Taharet kitabı var. Hümeyni'nin kendi kitabı. İran'da Milli Eğitim basıyor. Kendi kitabında taharet bahsinde diyor ki Ayşe, Talha, Zübeyir, Osman, Muaviye bunlar domuzdan daha necistirler diyor. Kendi kitabında. Kendi kitabında. Ve Ebu Bekir'le Ömer'e sabah namazında beddua etmeden Kureyş'in iki putuyla kızlarına, Ayşe ile Hafsa anamıza lanet okumadan duaları, namazları kabul olmuyor ya. Bu millete bunları nasıl yutturdular 30 sene, 35, 40 sene, 80'den beri? Ya sen adamın sarığına, sakalına niye aldanıyorsun? Evvela itikadına bakacaksın. İnancına bakacaksın. Sahabeye söven insanlardan ne hayır beklenecek? Ama bu sempati oluştu. Şimdi Türkiye bunlardan zarar görüyor. Zarar görüyor. İnşallah zarar bertaraf olur da şu Suriye bir an evvel hürriyetine kavuşur ehli sünnet Müslümanlar, muhalifler, özgür Suriye ordusu dediğimiz muhalifler. Ama çok zor durumdalar. Amerika yarı yolda bıraktı. İran Rusya'yla anlaştı. Ehli sünneti kesiyorlar. E şimdi Müslüman bunları konuşmazsa, bunları düşünmezse, menasbu havlemi ettenme bi'umul müslümin feleyse minu, sabah kalktığında Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insanların evi yok, ocağı yok. Kafalarına bomba yağıyor. Türkmen dağı düştü. Bütün Türkmenler sınırda şu anda. İnsanların can emniyeti, mal emniyeti yok. Ege denizlerinde buz gibi sularda boğuluyorlar çocuklar, sabiler, yavrular. Bunun ceremesini kim çekecek? Faturasını kim ödeyecek? Şuursuz Müslümanlar ödeyecek. Müslümanlar şuurlu olsaydı, ehli sünnet ittihadı olsaydı, birbiriyle dayanışma içinde olsalardı, bana neneme lazım demeselerdi, biz uyardığımız zamanlar, yani benim şahsi bir meselem değil ki bu. Bu birlikler sağlanmadı. O da dostumuz, bu da dostumuz. Tavizler verildi. Şimdi zararlar geri döndü. Ama bundan sonra bari biz anlayalım ki ehli sünnetin ehli sünnetten başka bir dostu yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu ehli sünnet ve cemaat yoludur. Kur'an, sünnet, icma, kıyas yoludur. Bundan 40 kadar ayrılan cehennem cemaatine katılır. Feinnehu dikkat men farakal cemaate şibran. Kim cemaatin, ehli sünnetin itikadından bir karış ayrılırsa, yoksa namazdaki cami cemaatini kastetmiyor. İnsan cemaati kaçırabilir, dinden çıkmaz, ehli sünnetten çıkmaz. Devam etmek lazım ama buradaki cemaat itikattır, inanç bakımından. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa, fakat hala ripetel İslam'ın olurdu. İslam ipini boynundan çıkarmış olur. Yine Tirmizi hadisinde geçer. Feynun ve Faruk ve cemaate şibran, feynun ve müsa'i cehennem. Benim yolum, sahabenin yolu, cemaatin yolundan, inancından karış ayrılan cehennem cemaatlerinden olur. Ehl-i sünnet itikadı nedir? Orada hassasiyetlerimiz var. Vehhabilerden ayrıldığımız, IŞİD'den ayrıldığımız noktalar var. Şia'dan ayrıldığımız çok büyük noktalar var. Vesaire vesaire. Ya bunları bilmek lazımdır. Belirgin olarak en başta söyleyeceğimiz. Biz sahabenin tamamını severiz. Şia 5 tane sahabeyi sever. Sahabenin hepsinin peygamberimizden sonra kafir olduğunu söylerler. Onun için Kur'an'ın da eksik olduğunu söylerler. Hazreti Osman'ın Ehl-i Beyt'in faziletine dair ayetleri Kur'an'dan haşa çıkardığını söylerler. Ve böylece Kur'an'da bile birleşemiyoruz. Kur'an'ı eksik kabul ederler. Kendi kitaplarında kaynaklarıyla bunu görmüşüz biz. Ve kitaplarımızda kaynaklarını veriyoruz dergimizde. E şimdi böyle bir noktada nasıl birleşeceksin? Vehhabi itikadında Allah gökte derler haşa. Bak IŞİD'çiler, şimdi bir video var. Bilmiyorum izlediniz mi? Yaşlı bir nene onlara saydırıyor. Siz diyor batıl yoldasınız diyor. Allah'a dönün diyor. Çok yaşlı bir nene. Neneyi öldürmüşler mi bilmiyorum. Arapça konuşuyor o nene. Ayet okuyor o nene. Taramalı gibi ayet okuyor onlara. IŞİD'çiler onu yolda tutmuşlar. Kadına ne soruyorlar? Kadına soruyorlar Allah nerede diyorlar. Eyn Allah diyorlar kadına. Allah nerede diyorlar. Şimdi o kadın dese ki Allah mekandan münezzeh, kadını öldürürler. Çünkü onlara göre Allah gökte, haşa. Gök sonradan yaratılmış. Allah mekana muhtaç değil. Gök yokken Allah neredeydi haşa? Rabbim mekana muhtaç değil. Ama çok önemli itikadi farklılıklar var, ihtilaflar var. Onun için cemaattan kıl kadar ayrılan, karış ayrılan cehennem cemaatlerine iltihak eder. Şimdi onun için ben size burada geldim. Biraz da rahatsızım. Ayağımda bir kırık oldu. Sol ayağımda zorlandığım halde söz verdim derneğinize, İbrahim hocama. Ben sözümü Allah'ın izniyle, sedyeyle olsam giderim. Beni bunu bilirler. Eskiden beri 30 sene vaazları böyle devam etmişim. Sözü bozmam. Geldim. Ama ben burada bir saatte, bir buçuk saatte size Ehl-i Sünnet itikadının tafsilatını anlatma imkan bulamam. 23 senede tamamlanmış bir dinimi bir İslam 23 dakikada nasıl sığacak, sığdırılacak? Çok ilim lazım. Yakın zamandaki çıkan fitnelerden haberdar olun. Allah'a sığınmak. Önümüzdeki tehlikelerden haberdar olmak. Allah'a sığınmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduklarına gayba bütün iman etmek. Ne buyurduysa olacak, çıkacak. Yok oksijen yok, yok şu yok, yok bu yok. Böyle bir şey yok. Allah Teala melekleri gökte yaşatıyor mu? Yaşatıyor. Melekler canlı mı? Canlı. Oksijen yok. Oksijen yok gökte, melekler de gökte. Ne yapacağız şimdi? Yani Allah Teala istese bir adamı dünyada bile oksijensiz yaşatamaz mı? Adama oksijen tüpü takmışlar. Adam oksijenin tüpünde ölüyor. Öbürü göçüğün altından 40 gün sonra canlı çıkıyor. Ne yapacağız şimdi? Yaşatan yaşatır diyeceğiz. Yaradan yaşatır diyeceğiz. Sen nasıl profesör oluyorsun, din adamı oluyorsun? Efendim, ayetleri, sahih hadisleri, mütevatir hadisleri inkarı şiar ediniyorsun. Milleti ayetten, hadisten efendim soğutarak, tevillerle, yorumlara boğarak. Efendim öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Kabir azabı yok. Efendim Deccal yok, Mehdi yok, Mesih, İsa selam yok. İnecek değil falan falan. Milleti el üstet itikadından ayırıyorsun. Bunlar şimdi televizyonlarda cirit atıyorlar. Birçok kanallarda konuk oluyorlar. Çocuk telefon ediyor, internetin sesi var. Ben bir kızla evleneceğim de olacak mı olmayacak mı Allah bilir mi diyor. Ne bilsin oğlum Allah senin kimle evleneceğini diyor. Sesiyle, sesiyle. Mutezile kafası. Alın yazısı yok çünkü Allah sonradan olacakları bilmez. Kul fiilinin halikidir. Sen kendi işini kendin yaratırsın mantığıdır. Müslümanlar uyanmazsak, sen bunların Şia ile mi anlaşmış, Mutezile mi olmuş, hangi mezhep size karışmış, sen bunların farkında mısın? Değilsin. Bak ben dün IŞİD için ifadedeydim, savcılıktaydım. Evvelki gün İslamoğlu'nun mahkemesindeydim. Ben bu işlerin hala bedellerini ödüyorum. Kendim bana açılan mahkemelerin bir sürü daha sonuçlanmamış, devam ediyorum. 3 defa hapse girmişim 15 senede. Burada doğruları konuşursan tabii ki bazı sıkıntılar olacak. Ama Allah yolunda bu hak davada bize kim yardım edecek yani? Biz sizden para istemiyoruz. Pul istemiyoruz. Ama bari sohbet dinleyin. Bari verdiğimiz malumatı takip edin. İzleyin. Oradan aldığınız şuur ve bilinçle çevrenize aktarın. İnsanları uyarın. Yazık değil mi bu insanlara? Sizin de çocuklarınızdan, yanınızda komşulardan IŞİD'e katılanlar olabilir. Oluyor da. Bunlar niye kapılsın haricilere, cehennem köpeklerine itaat etsin? Yazık değil mi bir gencimizi kaybetmek? 5000, 10000 kişiden bahsediliyor. Türkiye'de 10000 tane genç nereden kandırıldı yani? Bu bize yakışır mı? Ehl-i Sünnet'in merkezi Türkiye. Ama bak kaydırıldı. Onun için kardeşler, ben size burada bir hadis-i şerif okuyacağım. O hadis-i şerifte çok malumat var. Bu son çıkarttığım kitabımda düğümleri çözecek kıymetli salavat-ı şerife. Bu kitapta çok salavat-ı şerife yazmışım. Her sene Mevlid ayında, Rebiülevvel ayında adağım var. Bandırma cezaevinde yatarken adak yapmıştım. Hayatta kaldığım sürece her sene Rebiülevvel Mevlid ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatırına bir kitap çıkarayım. Yani hapiste olduğum seneler dışında her sene çıkarttım. Ölünceye kadar da Allah işte gözüm kulağım sağ kalırsa her sene bir kitap özel bu iş için çıkarıyorum. Salavatla ilgili, şecereyle ilgili, ahlak-ı nebeviyeyle ilgili vesaire. Bu sene bunu nasip oldu çıkarttım. Bu 66. Risale, düğümleri çözecek kıymetli salavat. Buradan bir uzun hadis var. Ebu Kahin radıyallahu anh'la ilgili ona hitaben. Çok ilimler var bu hadis-i şerifte. Bunu ben ilk olarak okuyacağım. Taberani Mucem-i Kebir'de rivayet ediyor. Burada bu hadis-i şerifi nakledeyim size. Kainatın Efendisi teşrif etseydi, o da bu minvalde o gün neler söylediyse bugün aynı şeyleri söyleyecekti. Allah'ın vahyi değişmez. Onun için onun kendisinin burayı teşrif edip bu hadis-i şerifi ondan dinliyormuş itikadıyla. Biz borazan gibi, aracı gibi, operlo gibi kabul edin. Bizi burada efendim hoca dedi, Ahmet dedi, tek cübbeli dedi, takkeli dedi. Buna gitmeyin. Siz sözü sahibinden dinleyin inşallah. Ama ben size en başta hadis-i şerifle bitireceğim. Hadis-i şerif biraz başlıklıdır. 4-5-6 başlık içerisinde çok önemli hususlara temas ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiramdan Ebu Kahil Hazretlerine hitap etmiş. Ona hitabı aynen bize hitaptır. Hepimize ya Ahmet, ya Mustafa gibi bu hitabı kendinize kabul edin. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hitaplarına inşallah efendim muhatap olacağız. O bizi uyaracak. Ama bu bir hadis-i şeriftir. Bugün Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde 30 bin hadis-i şerif var. İmam Bukhari, Sahih Bukhari 600 bin hadis-i şeriften ihraç etmiştir, istinbat etmiştir. Dolayısıyla Ahmed İbn Hanbel Hazretleri 1 milyon hadis biliyordu. 1 milyon. Bundan dolayıdır ki bu işler bir hadisle iki hadisle olacak da değildir. Biz ne yapacağız? İlim sohbetlerine iştirak edeceğiz. Ben Denizli'ye her ay gelemem. Sen İstanbul'a her hafta gelemezsin. Madem ki bu Lale Gül gibi televizyon kuruldu, buradan dersler yapılıyor. Ders. Bu derslerde ne kadar ayet okunuyor, ne kadar hadis-i şerif okunuyor. Haftada, yani haftada bizim konuşmamız topladığımız zaman efendim 6 saati buluyor. Sırf benim. Bir de eski sohbetlerin tekrarları, belki de 20-30 saat sohbetler. Diğer hoca efendilerin sohbetleri de yayınlanıyor. Dinlemek lazım. Bu ilmi sohbetleri dinlersek, takip edersek, benim burada size anlatmak istediğim, fakat vakit bulup anlatamadığım birçok hususu inşallah hidayetimize vesile olacak konulardan istifade ederiz inşallah. Biz sizden derdimiz, bellihu anni ve levaya. Ey benim ümmetim, benim tarafımdan ümmetime tebliğ edin, hakikatleri ulaştırın, duyurun. Bir ayet olsun duyurun, bir hadis olsun duyurun, bana yardım edin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Siz de diyeceksiniz ki, İsa aleyhisselamın dediği gibi, men ensari ilallah, ben Allah'a davete çıktım, bana bu yolda yardım edecek kimlerdi? Kâlel havâriyûn nehrâ sâhû. 12 havari dediler ki, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Yani Allah'ın dinine yardım edeceğiz dediler. İsrailoğullarından bir kısmı inandı, bir kısmı İsa aleyhisselam inkar etti. فَيَدْنَلِذِنَا مُنْ وَعَلَى دُوِيمٍ 12 kişiyle başlayan İsa aleyhisselamın dininin tebliğ sürecinde inananları düşmanlarına karşı destekledik. فَاصْبَحُ الظَّاهِرِينَ galip olarak sabahladılar. Peki şimdi 12 kişiyle çıkan bir dava. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de aynısını görüyoruz. En fazlası 40 kişiye ulaşmış. Hazreti Ömer'de 40'a ulaşmış bir dava. Değil mi? Hazreti Bilal gibi, Ammar gibi, Habbab gibi fakirlerle başlayan bir dava. Rıdvanullahi mecmain. Hazreti Sıddık gibi efendim. 10 kişi, 20 kişilerle başlamış. En nihayet Hazreti Ömer'le 40'a ulaşmış bir dava. Nasıl dünyaya hakim oldu sonra? Bedir 313 kişiyle 3 misli kafirin efendim tepelenmesi, Medine'de İslam devletinin kurulması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in daha vefatından evvel Bahreyn'e kadar birçok, şimdiki Bahreyn değil, Ahsa, hadislerde geçen Bahreyn, şimdi Suud'da kalan Ahsa bölgesidir. Oralara kadar İslam'ın yayılması, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in heleke kisra felak kisra ba'dehu, heleke kaysaru felak kaysaru ba'dehu, Acem krallığı bitmiştir. Pers imparatorluğu bitmiştir. Bir daha da kurulamayacak. Şimdi diriltmeye uğraşıyor İran diye geçen hafta haberlerde vardı. Diriltemeyecekler Allah'ın izniyle. Kisra bitmiştir. Başka Kisra gelmedi. Kayser bitmiştir. Rum imparatorluğu. Bizans'ın biteceğini söylüyor. Ondan sonra bir daha büyük Roma imparatorluğu kurulamayacak. Zaten bundan sonra artık Hazreti Fatih biliyorsunuz Roma'nın üstüne giderken hedefini gizledi, yolda zehirlediler, şehit ettiler ama Hazreti Fatih'in son çıktığı yolculuk, Gebze'de şehit olduğu, vefat ettiği yolculuk Roma üzerineydi Bizans'tan sonra. Burası küçük Konstantiniye, Roma, Vatikan, büyük Konstantiniye. Şimdi hadis-i şeriflerde beyan ediliyor, İstanbul fethi olacak, Hazreti Fatih'in fethi. Fakat kıyamete yakın Hazreti Mehdi döneminde de Roma'nın fethedileceği beyan ediliyor. Roma'nın fethedileceği, Vatikan'ın fethedileceği hazineleri var. Vatikan'ın altında çok büyük hazineler var. Bu hazinelerin hepsinin Allah yolunda infak edileceği, Hazreti Mehdi'nin Avrupa'da 7 sene kalacağı, oradan Venedik'i söylüyor. Aradan diyor, su bütün şehrin arasında sular var. Orada şeylerle geziliyor, kondollarla. Hadis-i Şerif'te bunu bile beyan ediyor. Adı Venedik demiyor. O şehri söylüyor. Oraya yakın Roma'ya. Bunların hepsini fethedileceği. 7000 cami Avrupa'da yapılacak. 7000 mescid Hazreti Mehdi yapacak. Birçok hadis-i şerifler bunları beyan ediyor. Bu hususta biraz merakı olan varsa, benim Hazreti Mehdi muhakkak gelecek diye müstakil kitabım var. Bütün sahih kaynaklardan kaynakları resmetmişim. İleride neler olacak merakı olanlar için. Şimdi burada bu işin sonu akıbeti müttakilerin olacak. İslam dünyaya hakim olacak. Ve lakin senin bu çorbadan ne kadar tuzun bulunacak? Mesele bu. Allah'ın senin yardımına ihtiyacı yok. Herkes kafir olsa Allah'ın mülkünden zerre eksilmez. Ya ibadî eyyühen kullar. Leven evvelik kul ve ahirekum ve isekum ve cinnekum. Kânû alâ kalbi. Efkeni vacilin vâhidin minkum. Mâ nekasa zâlike min mülkî şeyyâ. Öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız, dinleriniz. En bozuk adamın kalbiyle Firavun olsanız, Ebu Cehil olsanız, mülkümden şeycik eksiltemezsiniz. Ya ibadî ey benim kullarım. Sahih Müslim'de geçer hadisi kutsidir. Leven evvelekum ve ahirekum ve isekum ve cinnekum kânû alâ kalbi. Etkâ racilin vâhidin minkum. Mâ zâde zâlike fî mülkî şeyyâ. Öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarımız, cinlerimiz, en takva sahibi bir kulun kalbi üzere Ebu Bekir Sıddık durumunda olsanız mülkümde bir şey artıramazsınız. Ben size muhtaç değilim. Siz benim dinime muhtaçsınız. İslam'ı öğrenmeye, yaşayıp yaşatmaya muhtaçsınız. Vazifenizi yapınız buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için evet, şimdi burada anlaşılmayan bir husus ki bu din ettiğin ve de garimen garip olarak başladı. Tek başına başladı. Birkaç kişiyle başladı. Sonra İsa Aleyhisselam da aynısı oldu. 12 kişiyle çıkış yaptı. Nasıl galip oldu? Sonra dini tarif ettiler. Nasraniyeti bozdular. Şirke dört çevirdiler. Aynı dava. Ama bütün dünyaya hakim oldu yani. Yayıldı. İlk zaman doğru, doğru dinden bahsediyor. Sonra tahrifata uğradı. Aynı dava. Anı. Allah nasıl galip ediyor, aziz ediyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kisra ve Kayser helak olacak ve letunfekanne kunuzuhu ma fi sebilillah. Hazineleri Allah yolunda harcanacak. Bizans'ın da efendim Pers İmparatorluğu'nda bütün hazineleri Beytül Mal'e gelecek, İslam devletinin kasasına girecek. Bunu haber ver. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha 15-20 sene geçmeden bu müjdeler takip etti. Hazreti Ömer döneminde radıyallahu anh Kisra bitti. Sonra tabi Hazreti Fatih'e kadar uzanan süreç ama Kayseri'nin, Şam, Kayseri'nin elindeydi. Bizans İmparatorluğu'nun elindeydi Şam, Ürdün ve havalisi. Bütün buralar fethedildi. Artık Hazreti Fatih ile de İstanbul'a dayandı, geldi, fethi tamam oldu. Buradan Roma'ya doğru gider ama şimdi bunlar çok kısa zamanda oldu. Sahabe-i kiram daha vefat etmeden, son sahabi vefat etmeden ki hadis-i şerifte buyurdu ki bir gün bundan bir asır sonra şu gün hayatta olanlardan hiçbir kimse hayatta olmayacak. Bu hadis-i şerife göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gün buyurduğu günde doğan çocuk dahil 100 sene sonra dünyanın üstündekilerin tümü değişmişti. Bu hadis sahihtir. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayanlar itibariyle sahabeden uzun yaşayanlar olmuştur. Yani Muhammed'in ve bu Hanife ki 70'te doğmuş, Hicri 70'te sahabeden bazılarına ulaşmıştır. 5-6 tane çocukken. Yani 70'lere kadar Hicri 70'lerde bile 70 küsurlar, 77'lerde bile sahabeden bahsedebiliyoruz. Ama çok kısa bir dönem yani işte Hicretten sonra 70-80 sene gibi bir dönemde İslam nereye gitmişti? İslam Çin'e gitmişti. Sahabe, Çin'de sahabe var. İslam nereye gitmişti? Efendim Kazakistan'a gitmişti. Kazan'a gitmiş. Rusya Kazan'da sahabe var. İslam Semerkant'te Buhara'ya gitmişti. Kuseyf bin Abbas Hazretleri Semerkant'te yatıyor. İslam Medine nereye? Buradan Türkiye'den Semerkant'te 5 saat uçakla gidiyoruz. 5 saat. Uçakla gidiyoruz. Ama sahabe orada. ve fetihlerle gitmişler. Ve İslam'ı her yere götürmüşler. Ve insanları Müslüman etmişler. Şimdi 1,5 milyar, hatta işte 2 milyara yakın Müslüman var. Şu çektiğimiz rezilliğe bak. Anlayamadığım nokta burası. Demek ki mesele sayıda değilmiş, seviyedeymiş. Yani kalite, kalite, kalite. Bu Müslümanlar şuurlu olsa, bugün 313 tane bedeli elinin kalbinde adam olsa, dünyaya hakim olur ya. Sayımız çoğaldı. Sohbetin başında başlarken konuldu. Müslümanlığa yöneliş arttı. Özellikle Türkiye'de İslamiyet, Müslümanlığa teveccüh, başını kapatmak vesaire bunlar, tesettür falan falan prim yapmaya da başladı. Güzel şeyler ama kalite nerede kalite? Eğer biz seviyeli Müslüman olsaydık, şuurlu Müslüman olsaydık, oyunlara, eğlencelere, dizilere, reklamlara, romanlara, açık oturumlara değer verdiğimiz kadar ilmi sohbetler dinleyip de hakikaten şuuruna vakıf olsaydık, bugün bu Müslüman alim etrafımızda bu kadar eziyet görür müydü ya? Bir proje üretmez miydik acaba? Bir hazırlık yapılmaz mıydı önceden ya? Onun için şimdi 12 kişiyle Allah galip ediyor, dünya hakim ediyor. 313 kişiyi Allah dünyaya hakim ediyor. Allah Teala'ya sayı lazım değil. Allah Teala melek ordularıyla desteklediği zaman o ordu, o ehli sünnet ve cemaat insanlar hakim olurlar. Ki son dönem Osmanlı ecdadımızın işte son 150-200 seneye kadar Kur'an'dan, şeriattan ayrılmaya başlamadan evvelki süreç, işte tanzimatla, manzimatla, Avrupa'dan kanunlar, manunlar, bir şeyler getirmeden evvelki o ulemaya sorulduğu, o şeyhul İslamlara danışıldığı, o şeyhlere, meşayih-i kirama, efendim onların istişarelerine uyuldu. Değil mi? Hazreti Fatih yani artık zora düştü. 50 küsür gün oldu. Kuşatma. Her yer karıştı. Bütün ordu artık kazan kaldıracak. Dayanamıyoruz, edemiyoruz. İstanbul surları aşılamıyor, geçiremiyor. Dönelim geri gidelim. Yerimiz var, yurdumuz var. Yiyelim içelim. Burada ölmeye mi geldik? Dedikleri bir zamanda Hazreti Fatih de artık ne yapsın? Dayandı. Bir Akşemseddin olmasaydı ne olacaktı yani? Ne dedi? Gününe kadar söyledi. Salı günü dedi. Ümidini kesme padişahım. Fetih senindir dedi. Salı günü dedi Allah'ın izniyle şu kapıdan şuradan gir dedi bakalım. Saldır bakalım dedi. Bütün ordunun kuvve-i maneviyesi kırılmış iken komutanlar, ordunun bütün komutanları bu hesaba göre bu olmaz derken bir evliyaullah'tan bir zatın istiharesi, keşfi, efendim istişaresiyle bir padişah hareket ederse yenilme şansı yok yani. Yavuz bir sahraları aşmış, şu andaki imkanlarla o ordularla normal yaya karadan ordular ölebilir. Şu andaki imkanlarla o sahra yaya olarak karadan geçiremez. Çünkü bu kadar imkan artmışken. O Yavuz nasıl geçiyor orayı? Ama işte İbn-i Kemal'lerle geçiyor. Şeyhul İslam'ı olmayan, evliyası olmayan, mürşidi olmayan, bir şeyhen intisabı olmayan, ipsiz sapsız, nesepsiz, hasepsiz bir yapılarla nereye varacağız? Sayımız çok, itibarımız yok. Bu neden oluyor? Sizce burada bir sorun yok mu yani? Bu kadar namaz kılan Müslüman, camiler doluyor, cumalar almıyor, bayramlar almıyor, herkes Müslümanım geçiriyor. Yanımızda Suriye'de ehli sünnet kıtır kıtır kesiliyor. Bizim gücümüz yok. Dünyada gücümüz yok. Yemen öyle, alt üst oluyor. Müslümanlar birliği yok. Oraya bir müdahale yapılamıyor. Filistin, Gazze yıllardır açık hava hapishanesinde ilaç yok, ot yok, ocak yok, ölüme mahkum edilmiş durumda. Milyonlarca insan, 1,5 milyar, 2 milyar Müslüman çıt yok, yapamaz. Doğu Türkistan orada kesiliyor. Çocuklar yasak, doğum yaptırılmıyor, oruç yasak, namazdır. Kimse Çin'e bir şey diyemiyor. Myanmar'da Müslümanlar etleri diri diri kesilip etleri yeniyor. O yamyam Budistler, yamyam Budistler. Onları yiyor, canlı canlı yiyor. Dünya 2 milyar, Birleşmiş Milletler'de de sözümüz geçmez, hiçbir yerde hükmümüz geçmez. Bizim Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi 1,5 milyar Müslümanız, mahalle kadar hükmümüz yok. Eskiden Sulukule Mahallesi derdi de yani. Hakikaten de Sulukule Mahallesi şeydi yani ha. Sağlam bir mahalleydi, şimdi oralara villa yaptı o. Beni orada 10 sene vaaz ettirdiler Sulukule Mahallesi. Neden? Müftüler beni yasak etti o zaman. Efendim, imamlar da korktu. Bizim bir mübarek imam var. Bembeyaz sakallı bir tutan. Görsem böyle bir heybetli. Dersin ki ya ne mübarek adam. Ama adamda kuş kadar şey yok, cesaret yok. Bana dedi ki hoca ben de daha vaaz edemeyiz. Dediğimse 82'ler, 83'ler. Dedi ki camide bak. Camide küçücük cami. 50 kişi, 100 kişi geldiği zaman izdiham oldu diyoruz o zaman. Garip zamanlar. Cemaat yok. Ya cami doldu bugün diyorum. Camide 4 saflık küçük bir yer. Dedi ki konuşamazsın. Niye dedim? Dedi ki müftü yasak etti. Ya hocam dedim sen niye böyle yapıyorsun? Biraz gençler geliyor, bir şey mimar, mühendis falan. Yeni yeni yetişenler, onlara bir şey anlatıyoruz. Namaza başlatıyoruz. Niye böyle yapıyorsun falan? Ben dedi müftüye bakarım. İmam-ı Azam gelse konuşturmam. Diploman yoksa dedi. Peki hoca efendi dedim. Ya o camiye gittik, oraya, bu camiye Fatih'te kullanıyoruz. Bursa'da da macera çok. Çok yerde maceram var. Cami geziyoruz. Şimdi Ümraniye'de bir camiye gidiyoruz. 2 hafta vaaz ediyoruz. Bir de bakıyorum ki imamı yok caminin. İnşaat yeri, dernek inşaat yeri. Bütün inşaatlara gelen bizim cemaat para topla. Dolu cami yaptık öyle. Fakat cami biter bitmez bir imam atıyor. Şimdi bakıyorum imam geliyor. Hoca ben ne var? Burada vaaz ettiremiyoruz. İzin yok. Ya mübarek bu camiyi biz yaptık. Cemaattan para topladık ettik. İzin yok. Şimdi hep diyorlar ki kadro bekliyorlar. 5 sene adam kadro bekliyor. Kadro gelmiyor. 10 sene kadro bekliyor. Kadro gelmiyor. Diyorlar ki Cübbeli Hoca'yı çağıralım. Çünkü 2 hafta sonra onu konuşturmamak için kadro veriyorlar. Böyle çok cami kadro oldu. Tepe üstünde, ıslamış kuyuda falan. Neyse bizim şeyimiz böyle bir tam mücadeleci bir çocukluğumuzdan başlayan bir süreçte devam ediyoruz, gidiyoruz. Nasıl başladıysa öyle gidermiş derler, ya öyle de gidiyor. Şimdi hiçbir yerde vaaz edemiyoruz. Sulukule Mahallesi o zaman meşhur işte. Efendinin sözünün manasını anlatıyorum sana. 2 milyar, 1,5 diyordu o zaman. 1,5 milyar Müslümanız, Sulukule Mahallesi kadar hükmümüz yok. Bu söz boşuna mı söylendi? Sulukule'dekiler efendim Roman vatandaşlar namaza başladılar, sakalları bıraktılar. Efendim cemaat doldu. Dediler hocam sen gel bizim camide vaaz et. Ya sizin cami Diyanet'e bağlı değil mi? Dedi ki bizim cami Diyanet'e bağlı ama biz dinlemeyiz. Yani müftü tanımayız. Allah Allah nasıl oluyor dedim. Ya sen gel karışma. Ya gelin dedim bir kere iki kere dedim hiç olmazsa vaazdım dedim yani. Gittik orada. İçkiden tövbe edenler, uyuşturucuyu bırakanlar, 300-400 kişi bütün mahalle dönüş yaptı. Falan hemen üstünlük, o zamanı konuşuyorum 80'ler. İhtilal arkası yani. Hemen üstünlük, efendim, haber gönderdi imama, imamı çağırdı, ne dedi? Bunu konuşturma. İmam dedi ki, gel desen konuşturma. Dedi ki bıçağın ucunu gösteriyorlar dedi. İmam demiş imam. Ben ne bileyim kim ne yapıyor? Demiş bıçağın ucunu gösteriyorlar demiş. Müftü efendi. Neyse ben duymamış olayım demiş. 10 sene vaaz ettim ben orada. 10 sene. Oraya gelip gidenin oradan sohbetten işte dönüş yapanın haddi hesabı yok. Çünkü neden hiçbir yerde vaaz edemiyoruz. Sulukule kadar hükmü yok. Doğru lan. Çünkü Sulukule'deki o Müslüman cemaatimiz bize sahip çıktığı zaman orada biz sohbet yapabildik 10 sene. Şimdi 1,5-2 milyar olduk dünyada Müslümanız ama birkaç milyon Suriyeli Ehl-i Sünnet'i koruyamıyoruz. Mayanları koruyamıyoruz. Doğu Türkistan'ı kurtaramıyoruz. Yemen'deki Müslümanları kurtaramıyoruz. Filistin'e yetişemiyoruz. Gazze'ye ulaşamıyoruz. Durumumuz iç açıcı değil. Böyle sayının artmasında ne fazilet var? Demek ki bizde ne yok? Şuur yok. İhlas yok. Samimiyet yok, cesaret yok. Allah için bir şeyleri feda etmeyi göze almak yok. Bedel ödeme ile bir şuur yok. Ne olacak? Herkes gelecek böyle oturacak. Hoca konuşacak. Sohbet çok güzel. Aşırımızı okuyacağız, ezanımızı okuyacağız. Bir yandan da düşüneceğiz. Hoca da çok uzattı, kısa kesti. Evde de çay içeceğiz, meyve yiyeceğiz falan diye. Tıkırımız yerinde, tuzumuz kuru. Ama millet orada can çekiyor. Bütün dünya Müslümanları gözünü Türkiye'ye dikmiş. Türkiye'den medet bekleniyor. Türkiye'de kendi dertleriyle uğraşıyor, uğraştırılıyor. Bir doğu sorunu, bir güneydoğu sorunu devamlı kaşınarak Türkiye'nin kendine gelememesi, önünü görememesi, proje yapamaması, diğer İslam alemine el uzatmasına engel olunması hedefleniyor. Kısmen de bu hedef tutturulmuş gidiyor. Allah'ın bu hileleri iptal eylesin. Başlarına makus eylesin. Allah'ın yine Türk milletinin, Türk Müslümanlarının, Türkiye'nin önderliğinde ve rehberliğinde şu Orta Doğu'daki kanı durdursun Allah'ım. Bir an evvel ehli sünneti yavrumda aziz eyle, ehli bid'ati zelil eyle, ehli küfrü perişan eyle. Amin. Hem dua edelim, hem davet edelim, hem tebliğde bulunalım, şuurlanalım, şuur verelim. Önümüzdeki günlerde neler olacağına dair, eşrat-ı saat, kıyamet alametleri, artık yaklaşmışız. 1400 sene evvel Deccal'ın fitnesinden sahabe-i kiram sığınırken, bugün eşiğine gelmişik, sığınma duasını bilen bile yok. Şu anda şuradaki insanların bir iki tanesi hariç, namazın sonunda selamdan önce okunacak bu dört sığınma duasını bilen yok. Neden? Çünkü bize Deccal'ları korkutmayın milleti, öcük öcük konuşmayın dendi. Çoluk çocuğa, halbuki diyor ki İbn-i Mace, büyük muhaddis, Deccal hadislerinin, ahir zaman hadislerinin medreselerde, mekteplerde muallimlerin talebelere öğretmesi lazım diyor. Ve hutbelerde okunması lazım diyor. Nerede? İnkar ediliyor bile. İnkar politikası başlanmış. Bunlar hurafe hurafe. Halbuki sahih hadisler. O zaman ne yapılmak isteniyor? Millet cahil bırakılarak birden Deccal çıksa ekseri insanlar haş, Allah muhafaza kafir olsun. Çünkü öyle bir fitne ki ancak onu bilen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini bilen, Kehf suresinin başından 10 ayeti bilip de okuyabilen kurtuluyor. Geri kalan helak olma tehlikesi var. Yarın çıkmayacağını malum. Güneş batıdan doğacak. Tabii bunlar zaman açısından baktığımızda sürece daha var gözüküyor. Çünkü o dönemler İslam'ın zayıf olduğu, Müslümanların çok azaldığı, ekserisinin Mescid-i Eksa ve civarında olduğu, Hazreti Mehdi'nin Kudüs'te imam olduğu dönemler. Bu dönem ona yakın gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Çünkü şu anda İslamiyet artmaya devam ediyor. Müslümanların sayısı artıyor. Halbuki o ne zaman olacak? Müslümanların sayısının çok azaldığı dönemlerde olacak. Şu anda elhamdülillah İslam yeniden parlamıştır. Bütün dünyada da Müslümanlar sayısı artarak devam ediyor. Ama tabii bu bir noktada duracak. Kıyamete yaklaşınca bu gerilemeye gidecek. Bunlar yaşanacak önümüzdeki hadiseler. Şimdi biz zamanımızı da bileceğiz. Önümüzde neler olacağını da bileceğiz. Çoluk çocuğumuza ne vasiyetler yapacağız, ne tembihler yapacağımızı da bileceğiz. Sahabe-i kiram 1400 sene evvel çoluğuna çocuğuna Deccal'dan sığınma, kabir azabından sığınma dualarını öğretirken biz kıyamete onlardan çok daha yakın dönemeçte böyle bir şeyleri çoluk çocuğumuza anlatmıyorsak demek biz bu şuurda değiliz. Mutlaka ilim lazım, sohbet dinlemek lazım, derslere iştirak lazım. Bu televizyon ve internetlerde buna vesile oluyorsa bunları da hayra kullanmak lazım, istifade etmek lazım. Ve benim yardımcım kim olacak? Ben Allah'ın dinine davete çıktım, doğru dini anlatıyorum, ehli sünneti anlatıyorum diyen bir alim kim ise, bunu ben iddiacı değilim, başka hoca efendiler de var, Allah sayılarını çoğaltsın hepsini, bunların sohbetlerine iştirak lazım. Ama yanına gidemedi, derslerini internetten de olsa dinleyip insanlara mesaj atmak. Bir insan bir mesajla düzelebilir. Şurada sohbet var, bak bir dinle bakalım diye dersin. O sohbeti dinleyin, neler hidayet bulur? Dünyanın neresinden telefonlar geliyor, e-mailler geliyor, mesajlar geliyor. Ben namaza başladım, ben içkiyi bıraktım, ben kapandım. Bu kadar insan hidayet bulmasına vesile olan nedir? Bazı nasihatlerdir, ilim meclisleridir, sohbetlerdir. Hidayeti yaratan ancak Allah'tır. Siz sebep olun. Bu insan bu adresi bilmezse, sen onu bu adrese getirirsen, bu vaazı ona sen yapmış olursun. Çünkü o kişi, ben vaaz yapsam ne olur? O bilmiyor bu adresi. Ona ulaşmayacaktı. Ona ulaştıran sen olduğuna göre اَدَّعَلْنَ عَلِ الْخَيْرِ كَفَعَلِ bir hayra delalet eden, o hayrı yapanla eşittir Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne melazımcılığı bırakalım. Müslümanlar sayımız arttı, reyimiz arttı, şuyumuz arttı, bunumuz arttı, kendimizi kandırmayalım. İslam şuurumuz noksanlaştı. İhlasımız azaldı. Fedakarlığımız azaldı. O nereden anlıyoruz? Bu kadar Müslümanların bizim hayatımızda, bizim zamanımızda zarar görmesine biz müdahale edemeyecek acizliğe düştüğümüzden bunu anlıyoruz yani. O halde yeniden güçlenmemiz lazım. Allah'ın dinine verdiği, İslam'a, Müslümanlara verdiği izzet, izzet, itibar, şerefe ulaşmamız lazım. Sayımız çok olabilir. Aziz değiliz. Güçlü değiliz. Kuvvetli değiliz. İmanımızdan dolayı aziziz. Ama Müslümanları kurtaracak güce malik değiliz. O zaman biz İslam'a tam sarılmamışız. Dinimize tam yapışmamışız. 12 havari gibi 12 havarimiz yok. 313 sayısında Bedir ehli gibi imanlı aramızda insanımız yok. Hudeybiye'de sözleşen Rıdvan ağacının altında ölümüne ya Resulallah arkandayız. Biz canımızı bu yolda veda ederiz diye biat veren 1500 sahabe gibi sahabe gibi adamımız yok demek ki. Oluşturmamız lazım. Bu gökten inmez. Bunu biz yetiştireceğiz. Bu derslerle olur, ilim vererek olur, şuur vererek olur. Adam şuurlanacak ki ona göre fedakarlık yapsın. Bilmiyor ahireti, bilmiyor cenneti, bilmiyor ne mükafatlar var ahirette. Onun için gevşeklik ediyor. Bu itibarla benim size en büyük tavsiyem ilim meclislerine iştirak, ehli sünnet olmayan alimlerden sakınmak, ehli sünnet olan alimlerin derslerini istima, dinlemek, yaymak ve insanları o meclislere, o sohbetlere efendim teşvik ederek bir kişiyi daha kurtarmaya çalışmak. Allah bu şuuru cümlemize ihsan eder. Bakalım neler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Anebi Kahir'in radıyallahu teala anhu kâle kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Kahir sahabeden bir zat. Künyesi bu. Kainatın efendisi bana buyurdu ki ya Ebu Kahir elâ ukbiruke bi kadâin kadâhullâhu alâ nefsi. Benim kitaplarımda böyle dolu hadisler, ayetler, 70'e yakın kitap. Çok böyle değişik değişik rivayetler, belki başkalarının temas etmediği ilk duyulacak mesela bu hadis-i şerifi ben ilk söylüyorum daha. Hiçbir yerde okumadım, burada nasip oluyor şu an. Tekrar etmiş değilim. Sana bir hüküm söyleyeceğim. Allah-u Teala kendi zatı hakkında bu hükmü kararlaştırmış ve kesinleştirmiş. Allah Teala sözünü bozmayacağına göre ben bunu buna hükmettim buyurmuş. Bu hükmü sana bildireyim mi? Kultu dedim ki bela ya Resulallah. Ne demek buyur ya Resulallah. Kale buyurdu. Ehyallahu kalbeke ve la yumitu hatta yemute bedenuke. Ey Ebu Kahir. Ben sana Allah'ın kendi zatı hakkında karar verdiği, karara bağladığı bir hüküm söyleyeceğim. Sen de kabul ettin, buyur dedin, dinleyeceksin. Allah senin kalbini imanla canlandırsın. Bedenin ölünceye kadar Allah kalbini öldürmesin. Ona dua etti. Ne güzel dua bak. Bedenin ölünceye kadar Allah kalbini öldürmesin. Ne demek? İman nurunu söndürmesin demek. Son nefeste imanını kurtarasın demek. Yine arada bir dua yaptı, daha söylemedi bakalım. Neyi buyuracak? Ya'lem ya ba kahil. Ey Ebu Kahil, şunu bil ki ennehu len yagzaba rabbul izzeti ala men kâne fî kalbî mekâfetun ve lâ te'külün nâru minhu hüdbeten. Bir insanın, bir Müslümanın kalbinde Allah korkusu olursa, Allah korkusu çok önemli bir şey. Bir adamın malını gasp etmek içinden gelir, elinden de gelir, Allah var dersin, yapmazsın. Bir insana iftira etmek istersin, kıskanırsın, haset edersin, rezil edeyim dersin. Ya Allah var dersin. He, huzuruna çıkacağım. Dayanılmayacak azapları var. Ben nasıl dayanırım? Dersin, vazgeçersin. İçki kadehini eline alırsın. Ya kainatı yaratan Allah var. Bunu bana haram etti dersin, vazgeçersin. Zinanın eşiğine gelirsin. Her imkan, her fırsat doğmuştur. Çok da peşine düştüğün biridir, sevdiğin biridir. Zina imkanı doğmuştur. Allah var dersin, ittakillah der sana, ya karşı taraf ya öbür taraf, böyle hadislerde geçer, kadın zora düşmüş, para ihtiyacı olmuş felakin, o noktada Allah'tan kork demiş, adam da o anda zinayı terk etmiş diye Allah-u Teala onu mağfiret etmiş, ona ne büyük mükafatlar ihsan ettiğini beyan ediyor. Neden? Çünkü o noktada freni tutturmak, o noktada her imkan elindeyken sırf Allah için o işi bırakmak meselesi. Bu korku, Allah korkusu kalpte olacak. Faiz yememek, rüşvet almamak, efendim ne diyeyim sana, gıybet etmemek, insanların hakkına girmemek vesaire vesaire. Sabah namazında uyku ağrıma sar, yarım saat, bir saat daha fazla uyuyayım diye. Yani parayla olsa milyar verirsin. O kadar uyku tatlı gelir. Sen orada tatlı yatan, Allah var dersin, beni görüyor. Kurban olduğum, haram bir bu saatte uyuyamam. Güneş doğacak üzerime, ben kalkmamışım, namaz kılmamışım. Rabbim bana gazap edecek, benim Rabbim var dersin. İşte bu korku zaten her şeyin temeli. Ne diyor? Vâsül hikmeti mehâfetullâhi. Bütün levhelerde yazar hattatlar. Hikmetin başı, İlmin başı, tasavvufun başı, ince ilimlerin, marifetlerin esası Allah korkusu ve Allah saygısı. Yani birçok iş bizim de canımız istiyor. Bizim de elimize fırsatlar gelebiliyor. Ama hakikaten Allah'ı bilmemiz ve her an ölebiliriz tehlikesi ve Rabbimizin huzuruna belki de tevbesiz gitme tehlikesi. Bu işi telafi de edemeyiz sonra. Ahirette zaten telafisi yok. Onun için korkmak lazım, saymak lazım, haramlardan sakınmak lazım. Ya Eba Kahil, kalbinde Allah korkusu olana Rabbul İzzet, ululuk sahibi Yüce Mevla asla kızmayacak ve gazap etmeyecek. Ufak tefek şeyler olur, korkusuzluğu olmaz, günaha da düşer, harama da düşer. Ama ısrar etmemek, hemen tevbe etmek, hemen dönüş yapmak, aman ya Rabbi sen varsın beni affet demek, bu da korkudandır. Korkusu olmayan zaten dümdüz gidiyor. Freni patlamış araba gibi, adam soluğu cehennemde alana kadar devam ediyor. Tevbe etmiyor ki. Tevbe kim eder? Allah korkusu olan eder. Nedamet kim duyar? Allah korkusu olan pişman olur. Niye pişman olsun ki? İstediği bir şeye ulaşmış, yemiş, içmiş, yatmış, kalkmış. Niye pişman oluyor? Allah'tan korktuğu için pişman oluyor. Ne yaptım diye. Onun için tevbe kapısı açıktır. Kul kusursuz olmaz, Mevla afsız olmaz. Mümkün mertebe Allah korkusu bizi haramlardan engellemeli. Oldu ki düştük bir anda, cahillik ettik, unuttuk, gaflet ettik. O zaman da tevbe kapısı açık. Hemen Rabbimize dönüş yapmalı. اَنَّا مِنْ اَذَّمْ كَمَنْ لَا ذَنْبَلَ Günahından tevbe eden hiç günahı yok gibidir. اَنَّا تَوْبَةٌ Pişman olmak tevbedir. Bir adam bir günahı yaptı. Nasıl yaptım Allah'ım beni gördü yahu diye. Pişman olsa diyor, estağfirullah demeden bile affolur. Hadis-i şerif. Cehennem bazılarının her yerini yiyecek. Derileri pişecek. Derileri dökülecek. Yeniden deriler onlara verilecek. Azapları devam edecek. Cehennemde ölmek yok. Ölmek olsa adam zaten daha tumanından atıldığı zaman tumanından ölür. Ama kulle bahane vücet cülûdûn beddellâ cülûdâ gayrâ. Cehennemde yananların etleri piştiği zaman, döküldüğü zaman biz onlara taptaze yeni deriler veriyoruz ki yeni derinin yanması daha acı verir. O eski deri sertleşir. Belki acıyı az hisseder diye o derileri döküyoruz. Yeni deriler veriyoruz Allah buyuruyor. Kur'an bu Celle Celaluhu. Şimdi bir adam diyor, bir Müslüman kadın diyor Allah'tan korkarsa ey Ebu Kahin diyor. Cehennem onun kirpiğini bile yiyemez. Müslümanlar bu korkuyu bırakmayalım. Bizi Rabbimizin korkusuna sevk edecek dersler yapalım. Cehenneme azabını, gazabını çok analım, hatırlayalım. Çünkü neden? Korkuya ihtiyacımız var, saygıya ihtiyacımız var. Nefis bize gevşeklik verir, bize ahireti unutturur. Çevremizde tanıdığımız biri öldüğü zaman hemen aklımız biraz başımıza gelir. 3 gün, 5 gün sonra nefis sana yine der ki o öldü, sen boş ver, sen daha çok yaşarsın der sana, yine seni gaflete sevk eder. Onun için devamlı Mevla'dan korkuyu mucib olan rivayetleri okumak lazım. İ'lemenne ya ba kahil. Ey Ebu Kahil, şunu iyi bilesin. Ennehu şan, dikkat. Men seter avrete ve hayan minallahi sirra ve alaniyeten kâne hakkan alallahi en yestur avrete ve yevmel kıyâme. Bir insan avretini örterse, avret ne demek? Erkeklerde göbekle diz kapağı arası, hanım kardeşlerimizde yüzleri ve elleri hariç bütün beden. Hanım kardeşlerimizin avret yerleri neresi? Namazda örtmeleri gereken yerleri tümü avret. Zaten avret olmasa namazda da örtmesi gerekmeyecek. Çünkü namazın şartlarından birisine setri avret. Setri avret. O zaman erkek göbekle diz kapağı arasın. En azını konuşuyoruz. En az zaruret. Örtecek bir şey bulamadı. Şudur budur. Göbekle diz kapağını örterse namazı sahih oluyor. Peki kadının namazına sahih oluyor? Yüzü ve elleri müstesna, bütün bedenini, kulaklar, boyunlar hepsi dahil. Şimdi hanımlar dikkat etmiyor başörtülerin. Şu giydikleri namaz elbisesiyle, feraceyle neyse başörtülerin arası açılıyor. Namaz kılarken, eğilirken, kalkarken bir de bakıyorsun efendim boynundan bazı yerler görünüyor. Ne yapıyor bu? Setri avreti ihlal ediyor. Çok dikkat edecek. Gezebilir bırak, kılabilir diyor. Adamlar da bana soruyor. Ya diyor, bu diyor, bu hoca profesör olmuş. Diyor ki kadın başı açık kılabilir diyor. Nasıl olacak şimdi? Evdeyken diyor, odada yalnız saymış. Sadece Allah görüyor saymış. Kadın başı açık kılabilir. Bu nasıl bir fetva? Peki kadının avreti neresi? Ve cemiyul bedenin hurreti avretu illa ve cev kefeya. Bütün bedeni avret. Burada setre avret yapmıyor. Avret yerini örtmek farz. Bunun da bedeni avret. Kimse görmüyor diye. Allah görüyor. Allah da Celle Celaluhu görmesine mani yok. Başın açık olsa ne zarar eder? Sen Allah'a karşı niye kapanacaksın ki diyor. Bu ne demek ya? Bak ne buyuruyor hadis-i şerif. Bir insan açık yerde avretini örter. Eğer diyor gizli yerde de avretini örterse, gizli yer ne demek? Yani kimse görmüyor. Banyodasın, abdesthanedesin, kaza hacettesin, çıktın veya yatak odandasın, soyunuyorsun, ne diyorsun? Avret yerlerini örtülü bulundurmak fazilettir. Sen diyor açıkken zaten örteceksin. Ama gizli olarak bulunduğun yerde de Allah'tan utanarak. Ya şimdi diyor ki Allah beni diyor örtülüyken görüyor mu? Görüyor. Çıplakken de görüyor, örtülüyken de görüyor. Şimdi o zaman Allah'a karşı zaten bir fark etmiyor ki bu. Ya Allah benim içimi de görüyor şu an zaten diyor. Ama Allah sana emretmiş, Setre avreti. Örtün diyor. Tesettürü sana emrediyor. Eğer sen bu emre riayet edersen Allah seni emrine riayet etmiş edepli bir kul olarak görüyor. Eğer bu emri terk edersen Allah seni yine görüyor ama o zaman da emri terk etmiş edepsiz bir kul olarak görüyor. Allah'ın görmesi değişmiyor. Ama sen utanıyor musun bakalım? Eğer Allah'tan utanarak avretini örterse kıyamet gününde onun bütün ayıplarını örtmek Allah üzerine hak olur. Ey benim kulum, sen ki ölene kadar benden utandın, açıkta da avretini gizledin, gizli yerde de Allah görüyor dedin, yine avretini örttün, ben de kıyamet günü ayıplarını örteceğim, kimseye göstermeyeyim. Onun için hayalı olalım. Mevla Teala hayalları sever. Avretleri setredelim. Rabbim ayıplarımızı setreylesin diye niyaz edelim. Hanım kardeşlerimiz, tesettüre riayet edelim. Başörtmek de yetmiyor. Efendim, dizden aşağısı ince çorap, altını gösteren çoraplar setre avreti bozar. Şekil belli etmeyen kıyafetler, bol giyinmek, cicili bicili giyinmemek, erkeklerin dikkatini celbetmemek, bütün bunlar size emrediliyor. Buna riayet ederseniz, Allah da sizin şerefinizi muhafaza edecek. Kıyamet günü sizi rezil etmeyecek. يَعْلَمَنَّ يَا بَا كَاهِلْ Ey bu kahil, şunu iyi bil. اَنَّهُ مَنْ دَخَلَ حَلَاوَةُ الصَّلَاةِ قَلْبَهُ حَتَّى يُتِمَّ رُكُعَا وَسُجُودَهَا كَانَ حَقَّنَ عَلَى اللّٰهِ يُضَيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bir kulun kalbine namazın tadı girdiyse, namazın tadı varmış bak, tattınız mı acaba? Namaz kıldınız çok. Namazın tadını tattınız mı? Namazın tadı diye bir şey varmış İslam'da. İmanın da tadı var. Hadis-i şeriflerde. La yecidu ta'mel iman diyor. Değil mi? Allah Resulü her şeyden çok sevmeyen imanın tadını bulamaz diyor. İmanın da tadı varmış. Dikkat edin. Bir insanın kalbine namazın tadı girerse, peki bunun bir alameti olması lazım. Herkes iddia edebilir. Ben bu tadı buluyorum falan. Zahirde emaresi nedir? Rükûnu ve secdesini itmam ederse diyor. Rükû ve secdeyi tamamlamak namazdan lezzet almayanlara pek nasip olmaz. Onlar ne yaparlar? Tavuk tane toplar gibi, karga leşi eser gibi. Yani böyle tık tık rükû. Onlar böyle. Onlar lastikli gibidirler. Onlar hemen yaylı gibi çekilirler. Onlar rükudan kalktı mı şöyle bir belini dikip doğrultup sulbunu ikame edip Allahümme Rabbena velekel hamd. Ey Rabbimiz hamd sana mahsustur. Şuur üzere manayı düşünerek okuyamazlar. Çünkü o arada 40 tane hareket yaparlar. Yerinde duramıyor ki adam. Rükûnu secdesi tamamlamıyor. Benim bu hususta bir kitabım var, onun adı Tadil-i Erkan Risalesidir. İmam Bilgivi'nin Muhaddin-i Salat Risalesinden ekseri istifade ettim. Hemen hemen onu tercüme ettim ve şerh ettim. O Tadil-i Erkan Risalesi çok önemli. Namaz ilmi halim var. Namaz hususunda 5-6 kitabım var ama Tadil-i Erkan'ı namaz ilmi halinde 2 sayfa 3 sayfa yazıyorsun. Ama Tadil-i Erkan başlı başına bir konu. Ekseri fukahaya göre vacip. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında buyuruyor ki ölmüş bir sünneti menehaya sünneti ba'den ümmiyet vele ömrümiyet şeyi öldürülmüş, terk edilmiş bir sünnetini canlandırana 100 şehit sevabı var. Bu tadili erken ki diyor sünnetten de ileri geçer. Farz diyen var, vacip diyen var fukaha arasında. Bu zamanın insanları bunu terk etti diyor. 400 sene evvel. 450 sene evvel. Şimdi gelse şu camileri görse, şu cemaatleri, şu cumada kılanları ben bakamıyorum. Zaten bakmak da işime gelmezdi. Sağımda, solumda ben 2 rekat kılana kadar 8 rekatı bitiriyorum. 8 rekatı bitiriyorum. Ben 2 rekatı bitirene kadar. Nasıl sürat, nasıl hızlı? Ne buyuruyor İbrahim Nehai Hazretleri? İmam-ı Azam Efendimiz'in hocalarındandır. اِذَا رَيْتَ الرَّجُلَ يُخَفِّهُ رُكُوعُ وَسُجُودُ فَتَرَحَّمْ عَلَى عِيَالِهِ Baktın ki bir adam rükû secdeyi hızlı hızlı patküt yapıyor, çoluğuna çocuğuna acı diyor, evinde huzur yoktur diyor. Nafakası da bereketsizdir, zengin de olsa geçimi dardır diyor. Çok acayip bir şey. Şimdi zaten Akşemseddin Hazretleri Göylük'te gelirlermiş o zaman tabii İstanbul'un fethinden sonra oraya hicret etti. Herkes sorarlarmış yani. Şu adamdan alışveriş edeyim mi, şundan ortaklık edeyim mi, şuna kız vereyim mi, şundan kız alayım mı falan falan. Mübarek de dermiş ki eli bir adamı bana gösterin. Fal bakmayacak yani, merak etmeyin. Ne yapmak, ne yaparım? Namazını seyredermiş bir. Namazını seyrettikten sonra notunu verilmiş. Ya ortak ol dermiş, ya olma dermiş. Ya kızını al, ya alma dermiş. Ya ver, ya verme dermiş. Çünkü demiş ki, adamın namazından ne mal olduğunu ben anlıyorum demiş. Rükû secde tamamlanacak. Tadil erken en kısası, rükûdan kalktın kalmedi. Tam o noktada dip dip durulacak, hareketin tamamı kesilecek. Yani ben de Rabbena aleyke elhamd diyorum, diyorsun. Diyorsun ama Rabbena'yı kalkarken, leke elhamd'i inerken diyorsun. Hiç oraya denk getiremiyorsun ki. Kimi kandırıyorsun ya? İki secde arasında oturulup celse. Dümdüz oturulacak. Allahümme gfirli en az. Denecek veya denecek kadar durulacak. Dense daha iyi olur. Allahümme gfirli. Verhamni de var, vaafini de var. Dörde kadar verzukni de var ama en kısası Rabbi gfirli, ya Rabbi gfirli gibi mağfiret ister. İki secde arasında yapılan dua reddolmaz. Ne duası yapacak? Ya Rabbi benim günahlarımı bağışla diyorsun. Ya Rabbi, Ya Rabbi Türkçeleşmiş gibi artık. Ya Rabbi. İrfirli, Ya Rabbi irfirli. İki secde arasında bunu söylüyorsun. En az. Eğer ki bir secdeden kalktın, hemen öbürüne gidersen, bu secdeden, rükudan kalktın hemen böyle, adam şimdi göğe yavaş kılıyor. Nasıl yavaş kılıyor? Bak şöyle yapıyor. Rükudan şimdi kalkıyor böyle böyle. Böyle yapıyor, yapıyor, yapıyor, geliyor, hemen böyle iniyor. Sorsan ne yapıyor bu? Yavaş kılıyor. Ya arkadaş, orası mühim değil. İstersen rükudan zıplın gibi hızlı kalkıyor. O bozmaz. İki secde arasında nasıl kalk? Şöyle hızlı kalk. Bunda sıkıntı yok. Arada durmalarda rahat duracaksın. Bu güya yavaş kılıyorum derken lastikli gibi geliyor, hiç durmadan gidiyor. Bu rükû secdeyi bozuyor. Bunun kalbine namazın tadı girmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı gördü. Rükû secdesini tamamlamadı. Adamı çağırdı. İrci'a fesal. Feinle gelem fesal. Sen dön namaz kıl, kılmadın. Dedi ki ya Resulallah şimdi kıldım. Dön git kıl, kılmadın. Bir daha gitti, bir daha geldi, bir daha. Üç kere dedi. İrci'a fesal. Feinle gelem fesal. Sen namaz kılmadın, dön geri kıl. Adam sonunda anladı, sahabeden zat radıyallahu anh. Dedi ya Resulallah beni bin kere göndersen ben böyle kılacağım. Demek yanlış kılıyorum, sen bana bir doğruyu söyle. Efendimiz de ona sallallahu aleyhi ve sellem, Bukhari hadisinde de geçer, tadil erkan üzere namazı tarif etti. Bu tadil erkanın çok önemi var. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamı gördü, hızlı kılıyordu, rükû secdeyi tamamlamıyordu. En mühim tamamlamak neresinde? Kalkıldığındaki duruşta, secdeden kalkıldığında iki secde arasındaki oturuşta. En mühim noktası burası. Bu ikisi çok önemli. O adama dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Ema tehafu. Sen korkmaz mısın be adam? Lev mitte alâ hâzâ, lev mitte alâ gayr dini Muhammed'in. Sen böyle namaz kılarken ölürsen, tevbe etmeden, düzeltmeden ölürsen kıyamet günü sana benim dinimde ölmüşler muamelesi yapmayacaklar. Muhammed'in dininden başka bir din üzere öleceksin. Ve bir hadisinde la yukalleke ümmeti yevmel kıyamet. Kıyamet günü sana benim ümmetimden denmeyecek. E biz namazı niye kılıyoruz? Bu ümmetten olmak için. İmanlı ölmek için. Hem namaz kılıp da hem böyle tehlike varsa biz namazımızı gözden geçireceğiz. Namaz ilmihallerini güzel okuyacağız. Tadil erken risalesine dikkat edeceğiz. Orada madde madde yazılmış. Bir adam tadil erkansız namaz kılarsa ne kadar günahı olduğunu İmam Birgivi Hazretleri çıkartmış, bir hesap yapmış, toplamış, çarpmış. Şimdi aklımda tam hesap yok. Bir namazdan bilmem ne kadar günahla çıkıyor. Yaptığı işte namaz kıldı. Ne kadar sevap kazandı? Ya bırak sevabı, ne kadar günah kazandı sorsana. Ne kadar günah kazandı. Ebu Hureyre Hazretleri bir adamı gördü, dedi adam 60 senedir kılıyorum. Dedi 60 senedir bir namaz kılmamışsın. Bir namazın defterinde bulamazsın. Lütfen İslamiyet anadan atadan gelenek görenekle yaşanmaz. Örfle, adetle yürümez. Ben babamdan böyle gördüm diye namaz kılınmaz. Mutlaka bu işin ilmini yapın. Namaz ilmihallerini, ilmihallerdeki namaz bahsini güzelce okuyun ve tatbikatlı bir şekilde kılın, kıldırın. Yoksa ben kıldım oldu. Böyle olmaz. Ben kıldım oldu. Bektaşi de abdestsiz kılıyor. Ne dedi? Ne canınız çıkıyor her dakika abdest alıyorsunuz dedi ya. Ben abdestsiz kılıyorum dedi. Ya dediler olur mu abdestsiz namaz? Ben kıldım oldu dedi. Ama kim kabul etti onu sormuyor. Biz burada sorgulayacağız. Bir kimsenin içine namazın tadı girerse bunun belirtisi neymiş? Rükûnu secdesini tamamlarsa anlaşılır. Yani tadili erkan üzere bütün rükünlerini dengeli yaparsa Allah Teala söz veriyor, kıyamet gününde bu kulumu razı edeceğim. Yani o ben razıyım ya Rabbi yeter diyene kadar vereceğim de vereceğim diyor. Bu çok mühim bir müjdedir. Sırf 5 vakit namazı düzgün kılan bile kurtulabilir Allah'ın izniyle. Ama kılabilirse. Evet. İ'lemenne ya ba kahin. Bu da erkeklerle ilgili bir özel bölüm şimdi. Ey Ebu Kahin şunu iyi bilesin. Enne men salla 40 yevmen ve 40 leyleten. 40 gün 40 gece bir Müslüman namaz kılarsa ama tek başına değil fi cemaatin cemaatle kılarsa 40 gün 40 gece. Gece dediğine neyi kastediyor? Gece akşamla yatsıyı kastediyor. Gündüzlerinde sabah öğle ikindiyi kastediyor. 5 vakit namaz. 40 gün 40 gece. Başlayın takvim tutun. Ama hiç fire vermeyecek. Fire verirse bozulur bir daha birden başlayacaksın. Bir Müslüman diyor 40 gün 40 gece cemaatle kılacak. Cemaati kaçırmayacak. Hiç. Bir vakit namazı bile tek başına kılmayacak. Bir dahası var. Yüdürükü tekbiratel ula. İlk tekbiri de imamın hemen peşine iftitah tekbirini kavuşturacak. 40 gün 40 gece. Ne olur 4 kere 5? 20 kaç namaz ediyor? He? 200 mü? Benim hesabım zayıftır biraz matematikte. 200 namaz ediyor. Arada bir fire vermeden yaparsın yaparsın. Şeytan bakacak ki bu adam cehennemden beraat alacak. Bütün ordularıyla gelir senin üstüne. Ordularıyla gelir. Bir de bakarsın tam cemaat vakti artık dayanamaz. İyi bir müşteri de getirebilir. Yağlı bir müşteri de gelir. Ya benim acelem var. Uçağa yetişeceğim falan. Bayağı bir milyon dolarlık laf bile gelebilir ya. Ne yapıyorsun ya? İşte o 39'da seni bozacak ya. Değil mi? Ya. Erzurum'da ne yaptı adama? Mübarek. Bakırcı değil mi hocam? Ben de onu söyleyeyim. Bakırcı camisi var orada. Evet. Bakırcılık yapan bir mübarek adam hiç cemaatsiz kılmaz. Müşteri geldi. Efendim çok da büyük bir mal alacak. Dedi ki ezan okunuyor ben cemaate gideceğim. Dedi ben senin cemaatini bekleyemem. Namaz geçmiyor nasıl olsa. Efendim o mübarek de dedi ki ben dedi efendim bir vakit cemaati bile namazı değil cemaati bile senin dedi bu dünya kadar ticaretine feda edemem. Kim der alırsan al dedi. Gitti. Sonra namaza gitti geldi dükkanın ortasında bir küp altını melekler getirmiş koymuş. Evet. Ama denemeyin ha böyle şeyleri. Ondan sonra dersiniz melekler bizi unutmuş. Melekler seni unutmamış. Sen denediğin için sıkıntıya sokmuşsun kendini. Denemeyin. Ama Allah için yapın böyle hareketler. Çıkar karşınıza ya. Geldi. Böyle adam ne yapar? Ne yaptı? O parayla cami yaptı mübarek. Erzurum'da medrese de var diyor hocam. Bakırcı Camii ve medresesi bu Allah'tan gelen ganimet parasıyla yapılmış. Hazine-i Gayb'ta. Efendim Alaaddin Efendi babamızın okuduğu yer, evet. Şimdi 40 gün 40 gece cemaati kaçırmadan ilk tekbiri de kaçırmayacak. Şimdi bizim millet nerede ilk tekbir? Nerede cemaat? Namazı bile kaçırıyor. Vakti geçiyor adam namazı kılmamış. Bir vakit namazı kasten terk eden, hasta değil, baygın değil, komada değil, ameliyatta değil, uzdibe finnâri hukullâh, uykuda değil, hani ayık, cehennemde 80 sene o vakte yanar. 80 sene. Ben bunu yine 80'li yıllarda Anadolu'da bir yere gittik. Bir haftada kaldık orada. Bir ilçe. Malatya'ya bağlı. Hadi onu da söyleyeyim. İlçeyi söylemeyeyim. Oralı biri olur kızar bana. Ondan sonra Cuma'da vaaza çıkarttılar. Çok eski işte yine. 30-35 senelik geç. Vaazda bunu dedim. Bir vakit kasten terk edene 80 sene cehennem azabı. Orada dinleyenlerden biri de gitmiş bir dükkanda alışveriş yaparken bunu söylemiş. Söyleyince biri de bununla dalga geçmiş. Ondan sonra ben de demiş şu kadar senedir hiç kılmıyorum demiş. Hemen bir hesap makinesini çıkarmış demiş ki 5 kere 8'den ne kadar yanacağım acaba demiş falan. Çocuğu madara etmiş yani. O da bir üzülmüş genç delikanlı. Kalktı geldi. Biz de bir evde misafiriz. Orada geldi dedi ki ya ben bunu anlattım ama dedi. Çok beni şey etti bir tanesi geldi dedi. Alay etti dedi namazdan, cehennemden, şundan bunu alay etti. Ne dedi dedim. 5 kere 8'den ne kadar yanacağını hesap etti dedi. Ben de ne diyeceğimi şaşırttım. Dedim ona sen dedim niye diyemedin ona? Ne diyecektim ona? Diyecektin ona ki sen hesap etmene lüzum yok. Niye? Sen ebedi çıkmayacaksın. 5 kere 8 kime? Sonunda çıkacak Müslümanlara. Sen alay ettiğin için alay etmek insanı kafir eder. Sen hesap etme. Neden? Sen hiç çıkmayacaksın. Ebedi cehennemdesin. Deseydin ya dedi. Ne bileyim ben aklıma gelmedi dedi. Bir vakit kasten terk eden 80 uzdibe finnâru men terekâ salâten teammide. Benim bir kitabım var yine nedir? O kitapla namaza başlayanların haddi hesabı yok. Kitabı adamın eline vereceksin. Kısa. Yatsıdan sonra falan yatmadan okuyacak. Yatmadan okuyacak. O sabah namazına uyanmazsa onda hayat eseri yok. Hayat eseri yok. Çünkü öyle azaplar bildiriliyor hadis-i şeriflerde. Öyle engerek yılanları, kabirde şöyle yılanlar, sabahı kılmayana, akşamı kılmayana, öyle iki cihanda başlarına gelecek belalar. Bütün hadis-i şerifler rivayetleri orada kısmen topladım yani genel manada. Kitabın adı ne? Namaz kılmayanların, hatta ben o kitabın adını yanlış koymuşum. Sonra düşündüm yani neden? Namaz kılmayanların değil, namazı geciktirenlerin, kazaya bırakanların. Hiç kılmayanın kitapta yeri yok ya. Namazı zayi eden, tadil erken terk eden de buraya giriyor. Geciktirip kazaya bırakan da buraya giriyor. Bunların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Eski ümmetlerde durum öyleydi ki bir namazsız çeşmeden içse çeşme kururdu ya. Çeşme kururdu. Bir evde bir ocakta bir namaz bir namazsız olsa o ev ocakta rahmet olmaz, bereket inmezdi. Şimdi bizim ümmette bu işler gayba imana kaldı. Açıkça hemen eserini göstermezler. Fakat yine de o uğursuzluk bir namazsızın bulunduğu yerde mutlaka mevcuttur. Çok tehlikeli bir şey bu namazın. İbn Hazm diyor ki Endülüs'ün büyük alimi şirkten sonra namaz terkinden bir vakit namazı kasten terk etmekten daha büyük bir günah bilmiyorum. Yani zinası, faizi, kumarı, hepsi buna dahil. Şirkten sonra bir vakit namazı kasten, terkten daha büyük kebire bilmiyorum. Büyük günah bilmiyorum. Hakikaten öyledir. Onun için eskiden insanlar namazı kazaya bırakmak, şöyle dursun, vaktinde kılmak zaten kesin. Cemaati de terk etmezlerdi, iftitah tekbirini de terk etmezlerdi. Bir adam cemaatte, mahallede, geçmiş büyüklerimiz Selefi Salihin dönemlerinde bir vakit cemaatte bulunmazsa, bir vakit cemaati kaçırırsa, 3 gün evine ziyarete giderlerdi. Başın sağ olsun, Allah bir daha böyle bir felaket sana göstermesin diye. 3 gün cenaze çıkmış gibi. Bir vakit cemaata gelmediği vakitte. İftitah tekbirini bile kaçırsa, ilk tekbire imamla yetişemeyene yine taziye ederlerdi, başsağlığı dilerlerdi. Çünkü imamla iftitah tekbirine yetişmenin sevabı, Mekke ile Medine arası altın da olsa, hepsini adam Allah yoluna infakta bulunsa, o sevaptan daha büyük imamla birlikte tekbire yetişmek. Sen bunu kaçırdın. Peki sen Mekke Medine arası dolusu altını kaybetmek ne demek? Yani senin şu anda dükkanının yanması demek. Sana göre. Fabrikalarının bitmesi demek. Bütün işlerinin bozulması demek. Senin bu kadar büyük musibetin olsaydı millet sana geçmiş olsuna gelmez miydi? Gelirdi. Onun için iftitah tekbirini kaçırınca ne büyük sevap kaçırdın? Sana millet taziye eder. Şimdi ne olacak? Adama gelsen desen ki başın sağ olsun, Allah bir daha böyle musibet göstermiş. Adam sana der ki bizim evde cenaze yok ki. Sen de desen ki namazı cemaate gelmedin ya. Mühim değil ya öyle şeyler. Cemaat mı kaçtı? Bir daha geliriz. Adam şuursuz. Bir vakiti kaçırmıyor. İftitah tekbirine 40 gün 40 gece cemaatle kalıp ilk tekbire imamla yetişeni kâne hakkane alallâhin yektübelû beraten minen nâri. Bu adama Allah cehennemden beraat yazması Allah'ımız kendine hak kılmış, vacip kılmıştır. Cehennemden beraatı nerede alıyormuşsun? Dünyada alıyormuşsun. Nerede? Camide alıyormuşsun. 5 vakit namazın cemaatine devamla kazanıyormuşsun. Ebedi cehenneme gitmemek, azap yüzü görmemek, sonsuz saadet ne demek? Nedir 40 gün 40 gece yani? Niye namaza cemaate devam edemiyorsun? Demek ki imanın zayıf. Öyle mi? İmanın zayıf ya. İ'lemenne ya ba kahil. Ey bu kahil, şunu iyi bilesin. Ha, hanım kardeşlerimizden de Mekke'de Medine'de kalanlar oluyor. Tabi orada da 40 vakit biliyorsunuz. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men salla fi mescidi hâzi erbaîne salâten. Kim benim bu mescidimde 40 namaz kılarsa. 40 gün değil. 40 namaz. Ne diyor bu 40 namaz? 8 gün. Tam 8. 5 kere 8. 40. Kim Medine'de, ama la tefutu salatun, öyle ömrü boyunca 40 namaz değil, başlayacak sabah mesela 1 veya öğlene 1 dedi, daha 8 gün sonraki işte 8 bitti, 9'un öğlenine kadar 40'ı tamamlayacak, arada bir namaz kaçırmayacak. Ona kütübele beraatü minen azab ve beraatü minen nar, azaptan beraat yazılır, cehennemden beraat yazılır ve beriye minen nifak, münafıklıktan da beraat alır. Bu hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel zikrediyor müsnedinde. Bu hadis-i şerif sahih ve muhtemel. Medine'ye gidenler de 8 gün kalıp hanım kardeşlerimize de bu fırsat var demek istiyorum. Ben erkeklerle cemaate 40 gün 40 gece nasıl gideyim diyen hanım kardeşlerimiz. Medine'de 8 gün 40 vakit namaz peş peşe kıldığınız zaman 3 beraat birden alıyorsunuz. Erkek de alıyor, kadın da alıyor. Kimseyi kimseden Allah eksik etmedi. Yeter ki hadis-i şerifleri iyi takip edelim. اَنَّهُ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَرٍ سَلَاسَةِ اَيَّامٍ مَعَشَهَ Ramazan. Her gün bir insan Ramazan ayının tümünü tutarsa, Ramazan'dan sonra da her ay 3 gün oruç tutarsa, her ay nafile olarak kaç gün? 3 gün. Bu 3 gün, biri 15'i işte 29 veya 30 çektiğinde sonu. Şeye göre 28 çekmez. Gökteki aylar hiçbir zaman 28 çekmez. Ya 29 ya 30'dur. Biri 15'i gökteki ayı, Recep, Şaban gibi takvimde yazıyor gökteki aylar. Biri 15'i sonu. Veya en kuvvetlisi eyyamı bizdir. Yani 13, 14, 15. 13, 14, 15 mesela Şaban-ı Şerif'in 15'i beraattır. Günü beraatın günüdür. Gece önce geliyor İslam'da. Mesela beraat gecesinden, gününden, 15'inden evvel 13, 14, 15. 15'i beraatın günü ediyor. Bunun gibi gökteki ay hesabıyla her ay her kim 3 gün oruç tutarsa bayrama çatar mı bu? Bu 13, 14, 15'in bayrama çatma ihtimali var mı? He? Var mı? Yok. Çünkü Ramazan bayramı Şevval'in 1'i 2'si 3'üdür. Kurban bayramı Zilhicce'nin 10, 11, 12, 13'üdür. Dolayısıyla 12'de bitiyor oruç yasağı. Yani iki bayramımız var. Bu iki bayramında hiçbiri 13, 14, 15'e çatmaz. 13'ün her ayın 13, 14, 15'i diyebilir miyiz? Gökteki ay. Ama başka bayramlara çatar. Deli her gün bayram zaten. Ben memlekette ikide bir bayram ilan ediliyor. Onu boş versen. Ben akıllı Müslümanlara göre konuşuyorum. İki tane bayramımız var. Şimdi her ay 3 gün oruç tutan Ramazan'ı da tutmakla beraber yani hak ben Allah yolu yevmel ataş. Kıyamet günü mahşere çıkıldığı zaman mahşer 50 bin senedir. Fî yevmi kâne miktâru 50 elfe sene diyor Kur'an-ı Kerim. O günkü miktarı 50 bin senedir. 50 sene değil kardeş. 5 bin değil. 50 bin sene ayakta iğne atsan yere düşmüyor. Oturmak yok. Ya ben 10 dakika 20 dakika duruyorum. Belim belim bütün her yerim ağrımaya başlıyor ya. Bir MR'a girdim ayağımda. 40 dakikada belime bir vurdu. Beynime geçti ağrı ya. Duramıyorum. O da diyor ayağını kıpırdatmayacaksın. Sen 50 bin sene kıpırdanmadan nasıl duracaksın? Bir de güneş tavanın yanına gelmiş. Güneş tavan boyu yaklaşmış. Bukhari hadisinde kiminden çıkan ter su topuğuna çıkmış. Kiminin teri dizine çıkmış. Kiminin göbeğine, kiminin göğsüne. Hadis-i şeriflerde bazısı kendi terini içine boğulmuştur diyor. Bir insandan bu kadar ter ve su çıkıp da bu adam yaşar mı? Dünya şartlarında olsa yaşamaz. Su kaybından ölür. Ama mahşerde ölüm yok meselesi. Azap sürekli. 50 bin sene sürecek mahşer gününde güneş dördüncü kat semadan, mevsimler itibariyle değişebilir, kışın 4'te, yazın 2'de diyenler de var. Yani bizden binlerce, on binlerce, yüz binlerce belki sene uzaklık mesafesinden dünyayı kaynatıyor. Çöl sıcağında sıcaklık 50'ye 60'a çıkıyor. 5 dakika 10 dakika başı açık vaziyette duran beyin kanaması geçiriyor. Güneşin şu anda dünyada bile bu kadar etkisi varken ya güneş tavan boyu yaklaşırsa bu insanın hali ne olur? Ve bu süre 50 bin sene sürerse insanın içinde su kalır mı? Ciğerinde su kalır mı? İşte ciğerlerin farelendiği, dudakların patladığı günde her ay hanım kardeşlerimiz şunu sorabilir. Hani bizim adet günümüze denk gelirse 13, 14, 15 o zaman tutamazsınız. Ama 14 kurtardı tutarsın, 15 kurtardı tutarsın, 13 kurtardı tutarsın. Adet günlerinde oruç yasaktır. Bazı ilahiyatçıların dediği, bir de İslamoğlu ne dedi? Ben namaz kılar demedim, oruç tutar dedim. Ne farkı var? Resulullah Buhari hadisinde diyor ki la tusalli ve la tasum. Kadın adet olduğunda namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Size bazıları fetva verirler, Allah muhafaza sizi yoldan çıkarırlar. Annelerimiz namaz kılmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımları oruç tutmadı. Ancak namazın kazası yok. Günde 5 kere olduğundan adet günleri de ona kadar çıkabileceğinden burada Mevla bağış yaptı. Orucun kazası var. Çünkü Ramazan-ı Şerif senede bir keredir. Bunda da tutamayacağı gün en fazla 10 gündür. 10 günü de sene içinde kaza etmesi kolaydır. Anladınız mı? Ehl-i sünnetin kaidesi budur. 4 mezhep bunda ittifaklıdır. Hiçbir ilahiyatçı sizi saptırmasın. Adetken namaz da kılınamaz. Oruç da tutulmaz. Şimdi bunlar reformist adamlar. Bidatçı insanlar. Bunlar hep yenilik. 4 mezhebin imamlarından demediği bir şey söylüyor. Adetken kadın camiye giremez. Giremez. Hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor bunu. Namaz kılamaz, oruç tutamaz. İnni la uhillul mescide li haibun ve la cünüb. Erkek de cünüp olsa, kadın da haiz olsa mescidi helal etmiyorum. Allah helal etmedi diyor. E sen Allah Resulü buyuruyor bunu. Kim Yahudilere meyletti ya? Aklımızı başımıza toplayalım. Bu reformistlere kapılmayalım. Memlekette at izi it izine karıştı affedersiniz. Kimin doğru konuştuğu belli oluyor yine, belli oluyor. Siz akıllı insanlarsınız. 4 mezhebin fıkhı ortadadır. Şimdi kıyamet günü, yani hanım kardeşler demek istiyorum. İlle 13, 14, 15 geçti diye üzülmesinler. Her aydan 3 gün tutabilir. Hangi gün olursa olsun. Nafile Allah rızası için. Tutarsa o güneşin tavan boyu yaklaştığı günde, ciğerler parelendiği günde onu suya kandırmak Allah üzerine hak olsun diyor. Yani ben onu suya kandıracağım. Neden? 3 gün nafile orucu mevcut olur. İ'lemenne ya ba kahil. Ey Ebu Kahil şunu iyi bilesin. Ennehu men keffede anin nas. Kâne hakkan alallâhin kufvânü edel kabri. Siz bu hadisi hiç duymuş muydunuz? He? Ben de ilk anlatıyorum zaten. Önemli bir hadis-i şerif değil mi? Kim diyor insanlardan eziyetini engellerse Allah'ın da ondan kabir eziyetini engellemesi hak olur. Ne demek? Arkadaşlar, ahlaklı olalım. Yarın nafile namazlar, oruçlar, nafile ibadetlerin hepsi bir adamın mizanına konacak. Ama güzel ahlakı yok, ona vurmuş, bunu kırmış, insanlara eziyet etmiş. Ama sabaha kadar teheccüd kılmış, bütün nafile oruçlar. Bu adamın mizana konacak. Kötü ahlakı o amelleri yiyecek. Mizanda günah tarafı ağır gelir. Bir adam sade farzları yapmış. Nafileden çok bir ibadeti yok. Ama insanlara güzel ahlakla muamele etmiş. Güler yüzle, tatlı dille. Ahlakın kısımları çoktur. Bu adamın da diyor güzel ahlak ne diyor? اِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِالْخُلُقِ الْحَسَنِ مَنْزِلَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. Nafile oruç tutan, sabaha kadar kılanın makamına yükselir. Kim? Güzel ahlakla farzları yerine getirip sadece güzel ahlakı olmak sebebiyle. Mizanda güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir amel yok. Güzel ahlakın çeşitleri var. İnsanlara eziyet etmeyeceksin. Ne diyor hadis-i şerifte? Tabağının, çanağının yani o yemek pişirdiğiniz kazanının efendim dumanıyla da olsa komşunuza eziyet etmeyin. Şimdi bir insan gidiyorsun öyle yemekler yapıyorsun, öyle kokular çıkıyor evinden. Artık insanları ne yapıyor bu koku? Rahatsız ediyor. Sen hele ki apartman komşuluğunda bunlar daha zora girdi. Eskisi gibi köyde bahçeli evlerimiz yok. O zaman dikkat edeceksin. Eziyet eden kokulu şeyleri komşunu rahatsız edecek kokularla yemek yapmayacaksın. İnsanlara eziyet etmeyin. Çanağınızın kokusuyla bile olsa eziyet edersiniz diyor. İkide bir balık yapıyorsun. Her tarafa dolup şey ediyorsun. Adamı rahatsız ediyorsun. Öyle mi diyeyim şimdi? Adam da balıktan rahatsız ediyor. Belki adam Arnavut. Sen Laz olabilirsin yani. Değil mi şimdi? Bizim Laz Hüseyin var Allah selamet ver. Gitti bir kasa şey almış. Adamın evinde de sohbetten evvel yemek veriyor cemaata. Bir kasa hamsi almış getirmiş. Bizim Ahmet abi de Ahmet Karpuz. Eski ihvanlar bunlar. Onlar hep sağ Allah selamet versin. Bu dediğin yine 25-30 senelik iş. Adam da Arnavut. Ya Arnavut pırasa sever. Hamsi sevmez arkadaş. Getirmiş. Yahu dedi. Bunu dedi bahçede var yani. E5'in kenarında bir yerdeyiz. Dedi ki bahçede yapalım falan. O diyor evde pişirelim. Ya arkadaş dedi, benim annem 80 yaşında kadın dedi. Baygınlık geçirir bu hamsinin kokusundan ya. Bize dedi eziyet verme. Çıkartacak onu sonra. O da diyor ki evde pişireceğiz bilmem ne neyse. O Laz Hüseyin de diyor ki, uy diyor. O diyor hamsiyi diyor yakama sırasını geliyor da diyor. Yani ben diyor onu diyor yani sizin sıfraylar gibi. Ben yakama süresim geliyor diyor yani. O kadar seviyorum diyor. Adam diyor ki ben de nefret ediyorum arkadaş diyor yani. Sen şimdi buna eziyet etmek zorunda mısın? İnsanlardan eziyetini çek diyor hadis-i şerif. Güler yüz sadakadır. Niçin sadakadır? Şimdi biz seninle burada karşılaştık. Ben orada oturuyorum. Yanımda başkanımız var. Efendim tanıştık. Şimdi orada otururken o böyle yapsa, ben böyle yapsam bu birbirine sadaka vermek yerine geçer. Yani bir fakire sadaka vermek kadar sevap. Neden? Güler yüz. La tahkiranne minel ma'rufi şey'en ve leven telka ehake bi veçin tanik. İyilik deyip geçme. İyiliği sadece namaz abdest bilme diyor. Kardeşine güler yüzle bakman bile maruf ve iyilik sayılır. Sen şimdi bir adamla karşılaşıyorsun. Böyle bakıyorsun. O da sana bakıyor. Adam sana böyle yaptı. Sen böyle duruyorsun. Ayıp ya. Şimdi bu adam işkillenmeye başladı. Doktorda sıra bekliyorsun. Veya bir yerdesin. Böyle birbirine karşı karşıya oturuluyor ya. İnsanlara şöyle yaptılar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz efendim? Allah afiyet versin efendim. Bu terbiyedir, nezaket. Böyle duruyor. Adam diyor Allah Allah. Bu diyor canlı bomba mı acaba? Bu bana niye gıcık acaba? Bu beni tanıyor mu? Niye bana böyle surat asıyor? Doğrusunu ararsan hiç kimsenin suratına bakma beni, bana sorarsan. Hiç kimsenin suratına bakma ki yorum da yapmayasın. Ama bakıyorsan da güler yüzle bak, sadakadır arkadaş. Eziyet yapma. Eziyet. Kokusuyla da eziyet olur. Efendim Allah muhafaza tokat atarsın, gıybet edersin, dedikodu edersin, iftira edersin, insanları eziyet edersin. Komşunun güneşini engellersin. Ev yapacağım, bina yapacağım bilmem ne. Gelirsin komşuna güneş vuran noktayı köreltirsin. Bu kul hakkıdır. Çünkü güneş onun hakkıdır. Sen güneşini kapatamazsın. Rüzgarını kapatamazsın. İslam nasıl bir din ya? Adam nefes alacak. Sen bir bina yaptın. Adamın nefesi kesildi. Eziyet. Böyle düşünse bu millet. İslam ahlakıyla ahlaklansa bu memleketin halkı. Terör olur mu? Eşkıyalık olur mu? Hırsızlık olur mu? Bu nedir ya? Onun için kim insanlardan eziyetini engellerse, kim insanlara kötülük yapmazsa, onları üzmezse, Allah Teala da söz veriyor. Ben üzerime aldım bunu buyuruyor. Sana kabir eziyeti yapmayacağım diyor. Güzel ahlaka sarılalım. Ama güzel ahlak acayip bir şey. Mesela adam senden borç aldı. 2 ay sonra ödeyeceğim dedi. Şimdi zaten borç alan yok, hep kredi alanlar. Çünkü borç veren yok ki alan olsun. E çünkü alan da ödeyen yok ki. Alan da borcun üzerine yatıyor. Karz-ı Hasen diye bir muamele kalmadı. Maalesef. Eskiden ne güzel borç almalar, vermeler. Ben çocuktum. Recai dede vardı Allah rahmet etsin. Kumrulu Mescid'de dedemin arkadaşı. O Karz-ı Hasen verirdi. 3 milyar, 5 milyar büyük para o zaman. Komiser emeklisiydi. İhsan Efendi hocamız rahmetullahi aleyh arada bir gelirdi böyle. Bakardım birkaç senede bir gelirdi. Niye gelmiş acaba derdim. Yolu nereden düşmüş? Borç istemeye gelirdi Recai dededen. O da ona çıkarırdı bir borç verirdi. Sonra günü gelince İhsan Efendi hocamız gelir iade eder. Kimin borç verdiği bilinirdi. O kadar Karz-ı Hasen sevap ki sadakadan daha sevap. Zekattan daha sevap. Sadaka bir sevap, 10 sevap. Borç vermek 18 sevap. Miraç gecesi cennetin yazılarında gör. Dedim ey Cibril. Ma ba'lul karz bi semaniyeti aşara darfen. Borç vermek geri alıyorsun. Sadakayı geri almıyorsun. Bu borç vermek niye sadakayı geçmiş? Evet. Cibril Emin anlattı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme borç isteyen çok sıkışmadan istemez. Ama sadaka isteyen belki muhtaç olmadan da dilenebilir. Çünkü bir adam ödeyeceği bir borcu sıkışmadan niye istesin? Madem ödeyecek. Demek sıkışmış. Onun için rahimallahu racülen semhen idâ bâ'a ve yeşterâ. Alırken, satarken müsamahalı olan kuluna Allah rahmet etsin. Peygamber duası almış. Borç veren. Şimdi adam geldi dedi ki ben sana iki ay sonra söz verdim. Birkaç gün kaldı borcun gününün gelmesine. Müsaade bu. Biraz tehir yapar mısın? 15 gün, bir ay daha. Ben sıkıştım. Borcu ödemeye tedarik edemedim. Bir Müslüman derse ki hadi ben seni bir ay daha tehir ettim. Faizsiz. Faiz yok, sıfır. Ben seni bir ay daha tehir ettim dese Allah okuluna rahmet etsin diye peygamber duası aldı sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın ahirette bir adam mahşere gelecek. Hayırlı bir ameli yok. Günahları da çok. Tulum çıkarmış böyle günah. Melekler şaşıracaklar. Bu adam kesin cehennemlik diyecekler. Mevla buyuracak ki alırken ucuzlama yap, indirim yapardı. Efendim satarken indirim yapardı. Alırken müsamahalı davranır. Borcunu ödemeye gelenler gecikme isterler. Geciktirirdi, ödeyemiyorum diyenlere borçtan indirim yapardı. Hiç ödeyemiyorum diyene parayı bağışlardı. Ben de bu kulumu bu kadar günahına rağmen bu ahlakından dolayı, ticaret ahlakından dolayı bağışladım Allah buyuruyor. Müslümanlar, İslamiyet faziletler mecmuasıdır. İslamiyet sadece namaz abdestten ibaret, oruçtan, haçtan ibaret, ömreden ibaret değildir. Şimdi bizim Müslüman zenginler otomatiğe bağlamış senede bir ömre, iki ömre, bir hac, ondan sonra beş vakit namaz, teravih, şunlar bunlar, tamam. Ama ondan sonra ticari ahlak sıfır. Alışverişte muamelat sıfır. İnsanlarla geçimsizlik, işçisine zulüm, yanında çalıştırdığı adamlara eziyet. Bu adam nasıl kurtaracak? Namazla, oruçla kurtaramayacak. İ'lemenne ya ba kahil. Ey Ebu Kahil şunu iyi bilesin. Ennehu men berra valideyi hayyen ve meyiten. Kâne hakkani alallâhi yurduyehu yevmel kıyâme. Bir insan anne babasına iyi davranırsa, iyiyken de iyi davranırsa, diriyken de iyi davranırsa, ölüyken de iyi davranırsa, Allah-u Teala'nın kıyamette o kulunu hoşnut etmesi, vereceği sevap ve mükafatlarla razı kılması haktır. Ebu Kâhil Hazretleri dedi ki kultu keyfe yeberru valideyi izâ kâne meyiteyi. Ya Resulallah, hayattayken ana babamıza iyilik nasıl edeceğimizi bildik. Peki ölmüşlerse nasıl iyilik edeceğiz? Ölüyken de iyilik nasıl oluyor? Anam, benim anam ölmüş, Allah rahmet eylesin. Sizin de geçmişlerinize rahmet eylesin. Peki nedir? Bir ruhu men yestagfira li valideyhi. Ölmüş annene veya babana veya ikisine İyilik etmek istiyorsan devamlı onların günahlarının affı için istiğfar edeceksin. Çocuğun ana babasına duası ölümünden sonra da geçerlidir. Adem oğlu ölünce ameli kesilir. İdamat ibn Adem'in katı amel billahi selam. Üç şeyden defteri açık kalır. Sadakatin cariye. Cami, çeşme, köprü gibi devam eden hayırlar. Ev ilmi yüntefevun bih. Faydalanılan ilimler, kitap, mitap, vasiyetlerce vakıflar ilim bırakmış, vaaz bırakmış. İnşallah bizim vaazlarımız da kayda alınıyor. Öldükten sonra da faydalanılacak inşallah. Oradan bize bir şey gelir belki. Bir ümit. Evvelin salihin yed'ule ya da salih bir evladı olur ona dua derse o ona ulaşır. Sahih hadis. İbn-i Mace'de de geçer. O zaman ölmüş ana babana ne iyilik yapabilirsin? Ki Allah seni kıyamet günü razı hoşnut etsin. Günahları için istiğfar edeceksin. Bunun en kolayı nedir? Siz bunu yapıyor musunuz? Yapıyor musunuz? Namaz kılıyor musunuz? Kılıyorsanız yapıyorsunuz. Çünkü her namazın sonunda ne okuyorsunuz? Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Ya Rab beni affet. Anne babamı affet. Bütün inananları affet. Hesap kaim olduğu günde bizi mağfiret et. Şimdi ne oldu? Geldi geldi mesele yine namaza geldi. Namaz kılan dağı taşı sevapla doldurmuştur. Namazı terk eden ana babasına da duayı terk ettiği için ana babasının hakkına da girmiştir. İnananlara da dua yapmadığı için bütün Müslümanların hakkına girmiştir. Bu namazsızlık kadar bela yok diyorum size ya. Ya sırf namaz kılsan ana babana mağfiret duasını yapmış oluyorsun. Peki yine de Rabbigfirli veli valideyye vel müminin günde 25 kere okunur. Benim dualarım kitabında var. 27 kere okunur. Gıybetin kefaretidir. Halid-i Bağdadi Hazretleri zikreder. Gıybet günahının kefareti için bundan tesirli bir dua bilmiyorum. Rabbigfirli veli valideyye vel müminin vel müminat 27 kere 25 kere okunuyor. Bu anana babana ölmüşse de iyiliktir. Bir de velâ yesubbe vâlide ehadin fe yesubbe vâlide. Ne yapmayacak? Anan baban ölmüşse kimsenin anasına babasına sövmeyeceksin. Hakaret etmeyeceksin. Çünkü söversen hakaret edersen o da senin anana babana söver ve hakaret eder. O zaman ne olmuş olursun? Sen kendi anana babana sövdürmüş olursun. Yani sövmüş olursun. Bu yüzden anası babası diri veya ölü olanlar kimsenin anasına babasına laf etmemeleri lazım. Kendi ana babalarına laf getirmemeleri için. Böyle yaparlarsa iyilik etmiş olurlar. Yapmazlarsa kendi ana babalarına milleti sövdürürlerse Allah onu razı etmeyecek. Çünkü neden? Ana babasına hakaret ettirdiği için. Anladınız? Bu da ahlaka giriyor. Ahlaklı bir Müslüman kimseye hakaret eder zaten etmez. İ'lemenne ya Ebu Kahil. Ey Ebu Kahil şunu iyi bilesin. Ennehu men edda zekate mali inde hululya. Kâne hakkan alallâhi ce'alehu min rufakâil enbiya. Zekatın vakti geldi. Zekatın konusu uzundur. Nisap 81 gram altındır. Bundan borçlar düşülür. Bunu zengin olduğun günü hicri hesaba göre gününü bilmen lazım. Recep'in 15'inde benim param veya satılık malım veya kadınsa altınlarım altında var. Efendim nedir? Şeyde yok. Pırlantada falan yok. Yani zümrüt yakut gibi taşlarda şunlar yok. Takmak içinse. Satmak içinse var. Takmak içinse yok. Takmak için bir tek altın. Kadınların altınlarında. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Şafii'de o da yok. Şimdi vakti geldi. Sen ne zaman 81 gram altın veya o miktar paraya malik oldun? Hicri hesaba bakacaksın. Eğer ocağın biri dersen olmaz. Çünkü ocağın birinden, öbür ocağın birinden havelan havl oldu. Senin zekatının günü geldi. Üzerinden bir sene geçmesi lazım. Ama olmadı. Neden? Hicri seneye göre İslam hesap eder. İslam'ın hesapları gökteki aylara göredir. Gökteki ay da bu miladi seneden 10 gün eksiktir. 10 gün eksik olunca bu sene 365 gündür, öbürü 355 gündür. O zaman ne olur? 20-30 senede bir sene kaybın olur. Yani zekatı vermemiş olduğun bir yıl çıkar. 60 sene zenginsin, zekat verdin. Ahirete çıktın, defterine bir bakarsın, 2 sene zekat borcun var Allah'tan. Aman ya Rabbi ben her sene çok iyi hesap ettim verdim. Ama sen hesabını doğru yapmadın. Çünkü Allah indinde sene 12 aydır. 12 ayda gökteki aylardır. Dolayısıyla Recep'in 15'inde 81 gram altın miktarına malik oldun. Borçsuz, borcun falan yokken arta kalanda buna ulaştın. Bir daha Recep'in 15'i geldi mi sen bu zekatı vermen lazım. Ama önceden veremez miyim? Bir fakir geldi, verirsin yazarsın. O bir sene dolduğu gün hesabını yaparsın, çıktı 10 bin lira. Ne verdin? 5 bin lirayı oraya kadar dağıtmışsın sene içinde. 5 bini düşersin. Ama o sene dolduktan sonra yani tam 15'inde hesabı buldun ki senin zekatın tuttu 10 bin lira. O zaman 10 bin lirayı daha paranın içinde çalıştıramazsın. Köyden fakir gelecek, şu gelecek buna vereceğim. Ramazan'da gelen hocalar var, kurslar var. Bekletiyorsan da parayı paranın içinde çalıştıramazsın. Fakirin hakkıdır. İmam-ı Rabbani bunun üzerine çok durur. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Bunu ayıracaksın, kenara koyacaksın, çalıştırmayacaksın. Günü geçse bile bir seneden ayrıldığı için tamamdır. O arada gelene vereceksin ve hesabını bitireceksin. Vakti geldiğinde bir adam zekatını öderse Allah söz veriyor, üzerine hak alıyor ki bu kişiyi peygamberlerin arkadaşlarından yapacaktır. Yani cennette peygamberlere komşu yapacak. İ'lemenne ya Ebu Kahil. Ey Ebu Kahil şunu iyi bilesin. اَنَّهُ مَنْ قَلَّدْ عِنْدَهُ حَسَنَاتُهُ وَعَظُمَتْ عِنْدَهُ سَيِّيَاتُهُ. Burası mühim. Bize bir müjde var. كَانِ حَقَّنِ عَيْلَ اللّٰهِ يُسَقِّلَ مِيزَانَ يَوْمَ الْقِيَامِ. Ne kadar sevabımız var? İşte ben doğuştan beri namaz kılıyorum, 7 yaşımdan beri hiç kazam yok. şu kadar oruç tuttum, üç ayları tutuyorum, şunu yapıyorum, şöyle zikrediyorum, böyle Kur'an okuyorum falan falan falan. Bir adam yaptığı sevapları hafif görürse, az görürse, ya ben ne yaptım ki ya, hiçbir şeyim yok benim dersin. Günahın ne kadar? Günahın az görünüşte. Ama sen dersen ki az ama ben bu kadar ilim okudum, bu kadar vaaz dinledim, bir iki günah da olsa bu ne kadar büyük benim için. Ben cahil biri değilim, nasıl yaptım? Kötülüklerini büyük görür de, sevaplarını az görürse, Allah Teala da der ki sen ki tevazu yaptın, sevaplarını büyük görmedin, günahlarını büyük gördün. Bense mizanda kıyamet günü senin sevap tarafını ağır getirmeye söz veriyorum. Şimdi bizim durumumuz ne? Bizim durumumuz maalesef bunun aksine. Nasıl? İki sevap yapıyoruz, büyük görüyoruz, çok günah yapıyoruz, küçük görüyoruz. Yani halbuki ne olması lazımmış? Tersi olması lazım. Ya adam senede bir ömreye gidiyor, 40 sene onu anlatıyor ya. 40 sene o bir ömreyi anlatıyor. Halbuki o bir ömre yaptığın zaman o ömreyi götürecek ne günahlar yaptın, ne gıybetler yaptın, ne dedikodular yaptın, ne iftiralar taktın. Faize mi bulaştın, rüşvete mi karıştın? Bu kadar günah yapıyorsun, onlardan hiç korkmuyorsun. İki sevap yapıyorsun, ben kurtardım sanıyorsun. Onun için sevaplarımızı az görelim, günahlarımızı büyük görelim ki kıyamet günü mizanımız ağır gelsin. İ'lemenne ya ba kahil. Bitiyor. Ben de size kısa konuşacağım dedim ama benim kısam bu kadar. Uzunuma rastlamadınız daha. Ey bu kahil şunu bilesin. Ennehu men se'alem râti ve veledî ve mâ meleket yeminû. Bir adam yukîmû fî memrallâh ve yut'imuhum min helâl. Hanımını, çocuklarını ve işte köle cariyeler o zaman vardı. Şimdi de bakmakla yükümlü olduğu anne babadır, fakirdir, muhtaçtır, işçileridir vesaire. Bunların bakımı için çalışırsa, onları namaz kıldırır, oruç tutturur, İslam'ı tatbik eder ve ettirirse ve çoluk çocuğuna ve bakmakla mükellef olduklarına helaldan yedirirse... Helal. Şimdi aslanın karnına gitti helal. Kâne hakkan alallâhi neci alev mineşşühedâ fî derecâtîn. Helal para kazanmak zor. Bu zamanda çalışmak zor. Helal para kazanmak daha zor. Eğer bir insan hanımını çoluk çocuğuna hanımını çalıştırmayacak. Kadın İslam'da çalıştırılmaz erkeklerin içerisinde. Kadın kadınlar arasında bulunabilir. Erkeklerin arasında çalışması caiz olmaz. Peki... Hanımına diyor ki sen evde otur, sen namazını kıl, çocuğuma bak, ben seni yedireceğim. Helalından yedirirse, oğluna, çocuğuna, kızına bakarsa, hanımına bakarsa ama helal yedirmek miyim? Sonra da namaz kıldırır, kızını tesettüre sokar, İslam'ın emirlerini hanımında, kızında, çocuğunda tatbik ettirirse Allah Teala söz veriyor, Allah yolunda canını vermiş, kanını dökmüş şehit neyse... Aynı o şehidin derecesine cennette çıkartacağım diyor. Çünkü hakikaten şehit bir anda ölüyor gidiyor kurtuluyor ama şu zamanda helal lokmayla çoluk çocuğunu beslemek her gün dünya kadar sıkıntı getiriyor. Haram çok karışık. Helal az. Yalemenne ya ba kahil. Ebu kahil şunu iyi bilesin. Enne men salli aleyhi kulle yevmin selate merrat ve kulle leyti selate merrat. Ben esas bu salavat kitabı, bunda öyle salavatlar var. Cuma gecesi, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, 100.000 kere okursan, hangi sıkıntın ve düğümlü işin varsa çözülmeyen, bir Cuma geçmeden o düğüm çözülüyor. Dolu salavat yazdım ben bunda. Peki bu hadisi niye bu kitaba yazdım? Bu kitap salavat kitabı, bunun bununla ne alakası var? İşte alakası burası. Sadede geldik. Ey Ebu Kahil, bir insan... Beni sevdiği için, bana aşık olduğu için, beni canından ileri geçirdiği için, zaten canından çok sevmeyen kamil mümin olamaz. Gecede 3 kere bana salavat okursa, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Oldu şimdi. Ya normalde okuyoruz tabii, namazın aralarında okuyoruz, hep okuyoruz ama... Bir insan en az 10 kere okuyana şefaatim vacip olur diyor. Sabah 10 kere, akşam 10 kere. Başka hadis-i şerif. Beni sevdiği için bana aşık olduğu için. Her gece 3 kere salavat okusa. Her gün 3 kere salavat okusa. Yani günde 6 kere ya. Ne kadar kolay. Yani hakkani alallahu yaghfiralu zunube tilkel leyte ve zelkel yav. O gün işlediği günahları affetmek. Gece 3 salavat okursa o gece işlediği günahları affetmek Allah üzerine hak olur. Ama bu salavat ağzının alışkanlığıyla laklakayı lisan kabininden Allah'ım salli, Allah'ım salli değil. Rabıta üzere olursa. Çünkü neden diyor ki hubben, sevgiyle, şevkan, aşk ile. Bu ne demek? Resulullah'ı hatırlamadan sallallahu aleyhi ve sellem o yeşil kubbeyi bir düşünmeden, o Ravza-i Mutahhara'dan bir koku düşü almadan ya Resulallah derken, salatü vesselam aleyke ya Resulallah derken, o beni duyuyor, selamımı alıyor diye niyet etmeden sevgi olur mu? Aşk olur mu? Durup dururken sevgi mi olur? Onun için rabıta üzere, huzur üzere salavat-ı şerifeyi okumak icap eder. Yalemenne ya ba kahil. Ey Ebu Kahil, şunu da iyi bilesin. Ennehu men şehide en la ilahe illallah vahdehu. Müsteykinen bi. Bir adam yakini imanla, şüphesiz inançla Allah'tan başka ilah olmadığına, onun birliğine şahitlik ederse kâne hakkan alallâhin yaghfira likulli vâhidetin zunûbe havl. Kelime-i şehadeti aşk ile, medd ile, güzel çekerek, talimine, tecvidine riayet ile, ama çok kuvvetli aşk lazım. Yakini iman lazım. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Hepsi batıl. Kimsenin bir şeye gücü yok. Bu niyetle okursa her bir şehadeti için bir senelik günahı bağışlaması Allah üzerine hak olur. Okuyalım, buyurun he. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Aşkı becerdik mi bilmiyorum. Yakini imanımız var mı bilmiyorum ama lafzı tutturduk. Allah yakini iman nasip eylesin. Vesveselerden, şüphelerden, evhamdan muhafaza eylesin. Cümlemize yolunda devam, sebat, istikametler nasip eylesin. Ben size bir daha gelirim, gelemem, onu bilmem. Ama evlerinizde devamlı misafir oluyoruz. Lale Gül TV aracılığıyla sohbetleri tavsiye ederim. Hakk'a davet ederim. Hakk'ı tavsiye ederim. İnsanlara bu ilimleri ulaştırmanızı size, sizden niyaz ederim, rica ederim. Allah yolunda sebat ile kalasınız. Sıhhat ve afiyette daim olasınız. Mağfiret olarak çıkasınız. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamu alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme inna eselüke el cenneh. Ne'udü bike minen nar. Allahümme inna eselüke rıdâke vel cenneh. Ve ne'udü bike min sehatike vel nar. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول معمل نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول معمل اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما سعادك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين başta efendim sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin sahabesinin silsilemiz ricalinin ulemamızın meşayihimizin ve bu meclisin tertibine vesile olan dernek mütevelli heyetinin geçmişlerinden müminin-i müminatın ervahine özellikle veli hoca efendinin ruhuna ve bu cemaatin hazırının da geçmişlerinden müminin-i müminatın ervahine vasıl olmak üzere hediyeten minna. El Fatiha.